والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وعلى آله وصحابه الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زوج صوت نال شوا صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. معزز سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم. سالانہ جلسہ عام بسلسلہ شہداء بدر کی یاد دوست احباب نوجوان ساتھیوں نے منعقد کیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی انہاں دی اس محنت نو قبول و منظور فرمائے. بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرمائے. نفس اور شیطان دے فتنے تو دائمی پناہ عطا فرمائے. میرے عزیزم مجاہد اہل سنت مولانا حامد رضا سلطانی صاحب اور انہوں نے والد گرامی بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد نواز صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ دی وساطت نال بندہ ناچیز جناب تک پہنچیا ہے. رمضان المبارک دا مہینہ ہے. زیادہ وقت خطاب و بیان دا لینا چند گلاں جڑیاں مختصر وقت وچ کراں گا. دعا ہے رب العالمین اپنی مرضی دے مطابق بیان دی توفیق بخش. میں موضوع جناب دے سامنے پیش کرنا ہے شہدائے بدر کی قربانی کا انسانی معاشرے میں شہدائے بدر کی قربانی کا انسانی معاشرے میں مقام. اللہ تعالیٰ منو شرع صدر انہاں دے صدقے عطا فرما دے. میں سمجھا سکا تسی سمجھ سکو پھر اسی دوویں کار عمل کر سکیں. تمہیدن پہلا گزارش کرنا کہ دین اسلام اے محض ایک عبادات دے مجموعے دا نام نہیں بلکہ اے معاشرتی دین اور انسانی معاشرے دی ایک ضرورت. مقصد کی بھئی انسان دنیاوی زندگی وچ جتھے وی ہوئے گا نا وہ دین اسلام دے تحت زندگی گزارنے دا محتاج ہے. وہ حاکم دی شکل وچ ہوئے تاجر دی شکل وچ ہوئے کسان دی شکل وچ ہوئے مولوی دی شکل وچ ہوئے پیر راہبر دی شکل وچ ہوئے عورت دی شکل وچ ہوئے یا مرد دی شکل وچ ہوئے ہر انسان نبی پاک سرکار دے دین دا محتاج. دنیا وچ انسان اودو انسان وانگو زندگی گزار سکدا ہے جدو نبی دے دین دے مطابق بسے. اے پکی پیڈی گل. ایس وقت دین اسلام محض ایک مذہب کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایدی لوڑ صرف مسجد نو یا مولوی تے مخصوص طبقے نو ہے باقی نو لوڑ نہیں جبکہ حقیقت ہے وے کہ دین دی لوڑ ہر ایک انسان نو. یہ ضابطہ حیات ہے انسانی زندگی اس دی محتاج ہے جس طرح کے مچھی پانی دی محتاج. مچھی پانی تو بغیر رہ سکتی بیچاری باہر آوے گی چاٹ تڑفے گی تڑفنے تو باہر جان دے. انسان دا یہ حال بندا ہے جدو دین تو ایک پاسے ہون اور پھر چند دن تڑف دے نے تڑف کے جان دے کے ٹر جاندے. سکون تے اطمینان نال زندگی اس لئی ملدی ہے جدو مدینے دے تاجدار دے دین دے تحت گزاری جاوے. کیا سمجھا جے وجہ کی ہے؟ اللہ تعالی نے ایک مخلوق بنائی ہے فرشتے انہاں وچ اللہ نے نہ غصہ رکھیا نہ شہوت رکھی. وہ نور دی مخلوق ایسے واسطے نہ انہاں نو لذیذ چیزاں دے کھان پین استعمال دی لوڑ ہوندی ہے تے نہ انہاں وچ کدی لڑائیاں تے جھگڑے ہوندے نے. کدی سنے جی اللہ دے فرشتے لڑدا ہونا پر کوئی تو اخبار رپورٹ کدی آئی نہیں آئی. اسے واسطے نہیں آئی کہ اللہ سونے نے فرشتیاں نو محض نور دی مخلوق بنایا ہے جنہاں وچ عقل ہی عقل ہے. اللہ دی عبادت تو نہ سمجھو, ہر دم غذا سمجھو, انہاں دا کھانا پینا سمجھو, اللہ دی یاد نال رہندے نے. انہاں وچ نہ غصہ ہے نہ شہوت ہے. دوسری ایک مخلوق کے جنہاں نو حیوانات آکھیا جاندا ہے جانور, انہاں وچ اللہ نے شہوت اور غصہ رکھیا ہے, انہاں وچ عقل کو نہیں. اسے واسطے جانور ہر ویلے کھاندے پیندے نظر آؤ گے, لذیذ چیزاں اپنی دے پیچھے بھجدے نظر آؤ گے, تو یا پھر لڑتے نظر آؤ گے. کی خیال؟ ڈنگراں نو ہور کوئی فکر نہیں سوائے لڑن تو اور سوائے کھان پین تو. کوئی ہے کسی شاید کی فکر ہونا؟ اس واسطے کہ اللہ سونے نے انہوں نے عقل جیڑی ہے نا نور والی دولت اس کو خالی رکھا ہو. تیسری مخلوق اللہ وحدہ لا شریک نے انسان بنائی ہے. یہ عجیب ہی مخلوق رب سونے اپنا کاریگر ہون دا ایسا کارنامہ وکھایا سو کہ یہ نال بھی مخلوق خدا کی خدائی چ ہے ہی نہیں. اس مخلوق دا اللہ سونے نے ویکھو سبحان اللہ معیار کیویں بلند رکھا ہے. ایک پاسے انہاں دے اندر رکھ دتو سو فرشتیاں والی عقل. اس عقل دا تقاضا ہے کہ اپنے رب نو پچھانے اور نفع نقصان نو سمجھے اور رب سونے دی تابے داری کرے. وہ فرشتے والا کام کرے, اللہ دی یاد, اللہ دا ذکر, اللہ دا فکر, اپنے پیدا کرن والے دا ہر ویلے احسان پچھانے. اے صفت اللہ نے رکھی ہے فرشتے والی بندے وچ. دوسرے پاسے انسان دے اندر غصہ تے غضب ہے. ہٹ پچھوں اگ لگ جاتی. یہ بڈھی بولنا ہوا تو لڑ فل لینا, برا بولنا ہوا تو مارا جی ہٹ ہوتے ہوا نہیں, بلڈ پریشر تیز ہو جاتا. وہ وجہ کی اسی واسطے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں بندے انسانوں کے, جڑے ڈنگر والے سن وہ بندے ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہاں چلان نے غصہ رکھا, یہاں کے خمیر آٹے رب نے گڈ دتا ہے. تے نال شہوت رکھی سو خواہش لذیذ چیزاں دی. اسے واسطے یہ جانور مانگو ہر ویلے لذیذ چیزاں دے پیچھے بھجا بھی پھردا. کدی ویکھو تے جناب شالہ مار چوں کے چل گئے پڑن دیا وے. کدی ویکھو گے جناب جی تے ون سوانیاں چیزاں کھا کے اتوں پیپسی دے ڈکڑ کھول کے تے جناب اپنے شوق مزے پورے پیا کردا. کدی کسے ریسٹورنٹ دے اتے, کدی کسے دے اتے, ہے کھاون پیون اور ہم بستری دیاں جنیاں بھی وہ جناب اپنے خواہشات نو پورے کرن دے اودے تقاضے نے وہ سارے اپنے پورے کردا پھردا ہے. یہ ہن دو کام ان دے گل سمجھا جی, دو کام نے ڈنگر والے تے ایک شے کے دی ہے فرشتے والی. گل سمجھ نہیں آئی یار؟ انسان وچ ایک شے کیڑی ہے؟ فرشتے والی. اور دو چیزاں کتھوں دیاں نے؟ ڈنگر والیاں. اساں ایک لحاظ نال ڈنگر ہاں تے ایک لحاظ نال فرشتے بن جاندے ہاں. سمجھ آئی نہیں؟ ہن اللہ وحدہ لا شریک مولا نے یہ شے رکھ کے انہاں غصے والے جدوں غصہ ہے تے دا تقاضا ہے جدوں کٹھے ہونا لڑائی ہونی. اس غضب تے شہوت دا تقاضا ہے کہ طاقت والے نے کمزور نو دبانا ہے. تسا ڈنگر ویکھو گے جانور, ہوں کتا جڑا تگڑا ہوے وہ ویڑا کھڑا ہو, ویر کے تے اپنے ماڑیا نو جناب نہ انہیں کھان دے نیڑے آن دینا. نہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یار یہ انہوں کی فطرت, انہیں پوچھل تاں رکھنی ہے جڑا طاقتور ہوے گا وہ ماڑے نو ماری رکھے گا. ماڑا جہا اندر تو ویلیا ہو کے بچارا تو کوئی کھا پی لینا, نہیں تو جی سامنے آ جائے تو اندھی جان بھی بڑی ہوں. یہ ہونا دے اندر جانوروں یہ شہ موجود ہے. یہ صفت غضب تے جڑی شہوت والی سی سارے اندر جدو ہے تو اتو اللہ سونے نے ساری زندگی بنائی ہے. زندگی اصا کلیا گزار ہی نہیں سکتے, سانو اپنے بندیاں نال گزارن, اپنے آدم دی اولاد نال گزارن دے محتاج ہاں. اسا کھان پین اپنے لباس وغیرہ ہر چیز, ایک بندہ ہر شے کیسے تیار کرے گا؟ لازما نے کسی نے کچھ تیار کرنا ہے. کوئی کپڑا پیا بناؤں, کوئی جتی پیا بناؤں, ہے جی کوئی خوراک تیار پیا کرتا ہے, کوئی کوئی جناب مشینری پہ بنا دا ہے کوئی کچھ ہے گھر دے کے جنیاں ضروریات زندگی ہیں وہ اسا سارے رل کے پوریا کرنی نے اسی طرح ہی نہ جدو رل کے پوریا کرنی نے تو کٹھے رہنا انسانی معاشرہ بننا ہے جدو کٹھے رہنا تو ہر کٹھے رہن دے نال ساڈے ایک پاسے غصے نے چڑھائی کرنی ایک پاسے خواہش تے شہوت نے چڑھائی کرنی ہوں اساں غصے نال تے لڑاں گے تے لوکاں دے دوسریاں دے حق مارن دی کوشش کران گے تے خواہش جڑی ہے اس نال اساں لذیذ تو لذیذ چیزاں جیویں بھی حاصل ہو سکدیاں پاویں حرام نال دے پاویں حلال نال پاویں اپنیاں دے پاویں غیراں دیاں جیویں بھی آپا کھو کھاس کے نہ تو اپنے استعمال وچ لیاں دی کوشش کرنی ہے یہ ساڈے مزاج وچ اللہ نے رکھی ہے ہن خالق کے کائنات نے جب انسانوں کی انج دی فطرت بنائی ہے تو جانوراں وانگوں جڑا ساڈے وچوں ہوندا ہے تگڑا وہ کوشش کرتا ہے میں باقی سارے نو تھلے لا لوں تے گلیاں ہو جان دنیا وچ مرزا یار پورے سمجھ آ رہی نے گل آخو نا سبحان اللہ آہو اے اصل اے ہوئی علم ہے جنوں معاشرتی علم آخیا جاتا ہے تو سکول معاشرتی علوم میرے ویکھے نے وہ شرارتی علوم نے معاشرتی علوم یہ نے جڑے اللہ رسول نے قرآن نے سمجھا چھوڑے نے تو ہن گل غور نال سمجھا جی کہ انہاں تگڑے نے جدوں اپنے سنگی ساتھی امدادی رلا رلو کے جس طرح بھی دوسرے دے ہاتھ کھوون تے مارن دا سوچنا ہے تو لازمن اس انسانی معاشرے دے اندر فساد اور جرائم عام ہون گے اس نال مظلوم دے حق مریچن گے تے مظلوم اٹھے گا پھر وہ اپنے انتقام اور بدلے لین دی سوچدا ہے پھر جدو سوچتا ہے تو پھر نہیں وہ ویکھدا جے کھوتا پوتریا ہوئے یا باندر پوتریا جو فصلوں کی تباہی پھیرتا ہے تو بندہ پوتریا مڑے بھی کر چڑھتا ہے وہ ویندا بھی اگوں کہڑی شہ پہ آتی ہے وہ آتا لے بھی جی تسا مینو نہیں نہ جین دتا تو جین اور میں تمہوں بھی نہیں دینا ایسے طرح کے نہیں اسی واسطے تسا ویکھتے جے ہزار بندے جیلوں میں بھرے نے تو کہڑی شہ نال بھرے روزانہ اخبارات پڑے ہوتے ہیں کہڑی شہ نال پڑے ہوتے ہیں یہ وہی غضب تے شہوت دی بے اعتدالی تے بے لگامی دا نتیجہ ہے صدقے جاواں خدا دا دین اسلام شہوت نو بالکل ختم نہیں کرتا کلی طور سے بھئی یہ دے کھان پین تو بھی جانتا رہے اکئی نہ یہ تو جی شہ رب چاہتا تو مڑ کے فرشتے ہے سر یہ بھی نہیں چاہتا رب سونا کہ غصہ تیرا اکا ہی مک جاوے کیونکہ وہ بغیر غصے تو فرشتے ہیں ہوں وہ غصہ بھی رکھنا چاہتا ہے خواہش بھی رکھنا چاہتا ہے فرق صرف اتنا ہے انو نبی دے دین دی لگام پا کے رکھنا چاہتا ہے انو بے لگام نہیں چھڈنا چاہتا بے لگام نے ڈنگر انسان ہوئے تے بے لگام ہوئے ایک میں ہو سکتا قید نہ ہوئے انسان کیا ہے اگر قید نہ ہو ہون او قید جیری ہے نا گل سمجھا جی قید دو طرح دی ایک اس قید نو آکھیا جاندہ ہے قانون قید نو کی آکھیا جاندہ ہے قانون لیکن اس قانون نے فرق ہے ایک قانون نے بندیاں دا بڑھایا انہوں آخے جاندے نے قوانین اقلیہ دوسرے قانون نے خدا دے بنائے انہوں آخیا جاندہ ہے قوانین شرعیہ وہ شریعت والے قانون نے کہڑے نے ہوں جڑے بندے والے قانون نے انہوں تے وہ اپنا غصہ اپنی شہوت تے وہ اپنی ملاوٹ نفس والی وہ ضرور ہونی ہے یہ تو کیڑا بندہ پاک ہو سکتا ہے تے شری قانون بنائے نے خدا دے تے خدا دی ساری مخلوق برابر پھر انسان بے علمی دا شکار ہے کیونکہ اگ پانی ہوا مٹی چون چیزاں تو بنیا ہے چواں عقل تو خالی نہیں نہ عقل سمجھ آئی کو نہیں علم آئی کو نہیں نہ اگ ہے نہ ہوا ہے نہ مٹی ہے نہ پانی ہے گل سمجھ لگی ایک خالق کے کائنات ایسی ذات ہے جڑا کلی علم رکھتا ہے جس دا علم ہر ذرے نو محیط ہے جب ہر ذرے نو محیط ہے تو اس ذات نے جڑا قانون بناونا ہے اس قانون دے اندر ایک ماسا کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ کمی آنی سی بے علمی دی وجہ نال کم علمی دی وجہ نال تے کم علمی اوتھے آئے کوئی نہیں کل میں کم علمی کھڑی ہے تیرے میرے دے اندر جب تیرے میرے کم علمی ہے تے آپاں تے لازمن قانون بناوندیا نقصان تے نفع اس نو نہیں سمجھ سکاں گے لازمن ڈول جاں گے کسے نہ کسے پاسے ڈنڈی واجی جانی تے خالق کے کائنات نے جو قوانین وضع فرمائے نے انسانی زندگی اور معاشرے دی خاطر اونا دے اندر اللہ سونے نے کسے قسم دی کمی چھڈی نہیں او ہن جدوں اللہ نے انسان بنائے تے اللہ نے قانون بنایا تے دا مطلب اے نکلیا کہ انسان اللہ دے قانون نال ہی چل سکدا ہے کسے اور دے قانون نال چل سکدا نہیں میں مثال دینا اے گڈیاں بنیاں نا اے انگریزاں نے رب دی مخلوق دی شکل تبدیل کر کے تواڈے سامنے رکھی تے این دے آستے اس قانون بنا کے بھیجے نے کہ نہیں تے کیویں سختی کیتی کھڑے ہوندے دعائی خدا دی اشارہ ٹوٹیا نہیں تے تواڈی تنبیہ نو اگ لگی نہیں تو مڑ جاویں کیڑے پاس تو گلیاں پہ آتا پسا پچھو تے لپڑ جان گے ہن ایک گڈی سامنے آوے تے دوسری ادھر جاندی اے کوندی اے او دے واسطے اوناں قانون بنایا اے اوناں والا کڑے پاسے ہووے آوندا پیا سجے جان والا اے کھبے اے لگے جاندے نے اسے طرح جے دوویں سامنے آ جان تے پاسا اپنا نہ ویکھڑ تے کی بننا اے تے خدا دے بندیا اے ہی بے جان مشینری تو صدقے جاواں جان والی شے تے اللہ نے بنائی ہے اس مشینری نو بغیر اللہ دے قانوناں تو کوئی چلا سکدا ہی نہیں اے جدوں بھی چلے گی انہاں قانوناں نال ہی چلے گی جڑی خالق کے کائنات نے اس واسطے بنا کے زمین تے کال دتے نے ذرا آکھو نا سبحان اللہ او قانون بنائے زندگی دے انہاں نو اسلام اور دین آکھیا جاندا ہے سبحان اللہ کی آکھیا جاندا ہے انہاں قوانین دے اندر کی خیال رکھیا رب نے اسلامی قوانین دے اندر ساڈے دین اسلام دے اندر خالق کائنات نے سب تو پہلا آخرت دا خیال رکھیا ہے کیونکہ انسان میرا دنیا واسطے بنیا نہیں کہ دنیا واسطے بنے جے دنیا واسطے بن دے تے مردے کیوں تے آپا تے روزانہ مرنے آپا کہ نہیں مردے اور جیڑی شے فانی ہے اون دے واسطے خالق کے کائنات انسان نو کیوں بناؤندا کلندر لاہوری اقبال فرماؤندا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے رکھنا سبحان اللہ خدا دیا بندیا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے انسان نو اپنی معرفت عبادت دی خاطر ہی پیدا فرمایا انسان ایتھے گلی ڈنڈے کھیڈن نہیں آیا حتیٰ کہ کافر دے مومن دی پہچان ہے اللہ میں اقبال قلندر لاہوری فرماؤں گے میں ایک دن دریا دے کنارے لگا پھر دا سا مینو حضرت خضر علیہ السلام مل پینے مینو کچھ دن اقبال خیر کی ڈھونڈا پھر میں دریا دے کنارے تے میں لکیتی سونے میں مومن دے کافر دا فرق لبدا پھرنا مینو پتا لگ جا انسان مومن دے کافر دا فرق لبدا پھرنا وا مینو پتا تے لگ جاوے مومن کون ہوندا ہے کافر دی نشانی کی ہے تے مومن دی پہچان کی ہے اقبال فرماؤندے نے مینو خضر علیہ السلام نے فرمایا اقبال اساں تینو دسنے آ مومن دے کافر دا فرق کی ہے مومن کی یہ پہچان کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق خدا خدا سونے دا قرآن ایک پاسے قلندر اقبال دا کلام ایک پاسے ذرا مزہ نہیں آیا ذرا گونج پوے سبحان اللہ خدا دے بندے تینوں انگریزی مشینریاں دا پتہ ہے پر اپنی مشینری دی خبر ہی کوئی نہیں آپا کدے لئی آئے آ کتنا دے واسطے آئے آ کس واسطے اللہ سونے نے سانو بنا کے بھیجیا وے کدھر رک کر کے آپ جانے آپ روزانہ جے ہر تینوں خدا دی قسم کر کے آنا مینو ایک آدھا چشتی تو موت تو نہیں ڈرنا ہے میں کیا بے لیا موت تو کی ڈرنا ہے مینو دنیا دوتے ایسا کوئی شہر نظر نہیں آیا جس شہر دے نال قبرستان نہ بنیا ہوئے خدا دیا بندیا مڑ سمجھ لے جدو ہر شہر نال قبرستان بنے نے پھر دو شہر ضرور وسدے نے کدی بندے نو اے شہر وسانا پیندا وے کدی اگلا شہر وسانا پیندا وے پھر ضرور اس پاسے جانا میں کہ جڑے پاسے جانا ہوئے بندہ ڈرے کدے واسطے اللہ دیا بندیا صرف اے رکھنا چاہیے شالا رب سونا موت سونی عطا فرماوے اتنا آ جاوے ادھر ویکھ اللہ سونا قرآن مجید فرماؤں ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فرماؤں دنیا والے تساں کی سوچ دے جے کیا اساں تانوں ایویں اوارے پیدا کر چھڈیا وے جویں بچے کھیڈ تماشا کردے نے تے کھیڈ نوں لت مار کے توڑ دیندے نے تسیں سمجھدے ہو لوگے اساں تانوں ایویں بیکار پیدا فرمایا ہے نا اللہ فرماندا ہے اساں تانوں بیکار نہیں پیدا کیتا ایک مقصد اللہ نے روز حساب تائیوں رکھیا وے جس دے اندر اللہ سونے نے ساڈے کول جزا صدا کرنی ہاں جی سانوں نیکی دی جزا دینی ہے برائی دے اوپر سزا دینی ہے اللہ دے بندے سمجھ لے دنیا دے جہان دے دھوکے وچ جڑا پے گیا وی جڑا اس دنیا دی جہان دیاں لذتاں دے پیچھے پے گیا وی سمجھ لے اس انسان نے اپنے آپ نو بربادی دے اندر پا لیا ہی ہلاکت دے ہمیشہ دریاں دے اندر پے گیا وے انسان وہی ہے جس انسان نے اپنی زندگی دے مقصد اصلی نو سمجھ لیا ہوئے حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ نو فرماؤں گے اے دنیا رن ہے پلیتی اے دنیا رن ہے پلیتی اتے کیتی مل مل

اللہ نے طاقتور انسان بندہ بنایا ہے، جنو اللہ نے طاقتور بنایا ہے، جی اللہ نے طاقتور بندے نو بنایا ہے، عورت نو تخلیقی طور پہ کمزور بنایا ہے، رب سونے نے ان دونوں دے مقصد جڑے زندگی دے جڑے فرائض تے کم نے، ذمہ داریاں جڑیاں نے وہ بھی اللہ سونے مختلف بنا دتیاں نے، مرداں دا کم ہو رے عورتاں دا کم ہو رے، عورتاں دا کم بول بولو، عورت مردوں والے پاس نہ آوے، مرد عورتوں والے کماں تے نہ جاوے، اس واسطے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے لعنت کیتی انہاں بندیاں دے اوپر جڑے عورتاں دی مشابہت کردے نے، اور انہاں عورتاں دے اوپر جڑے عورتاں بندیاں دیاں مشابہتاں کردیاں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن، ایک عورت جو فرما، ایک عورت جناب اپنے جسم دے اوپر ہاں جی تلوار لٹکا کے جا رہی سی، تلوار میان دے اندر پا کے لٹکا کے جا رہی، مدینے دے تاجدار نے ویکھیا، فرمایا لعن اللہ المتشبہ من النساء بالرجال، فرمایا اللہ انہاں عورتاں تے لعنت پاؤندا ہے جڑا مرداں دی مشابہت کردیاں نے، ہن اونے خالی تلوار ماں مرداں وانگو لٹکائی سی، نبی پاک سرکار لعنت پا دتی، رحمت للعالمین سرکار نے لعنت پائی، اور فرمایا اللہ لعنت کردا ہے اس عورت دے اوپر جڑی مرداں والے کام کر دیے، مرداں وانگی مشابہت کر دیے، وجہ کی سی؟ اللہ دے پاک نبی نظام دی عظمت سد کے جاوا، اللہ سونے دے پاک نبی دا قانون عورتوں دا اسی طرح ہی ہے جویں عورتوں دا مزاج مردوں کا اس طرح میں جی مردوں کا مزاج ہے، ہاں جی اگر ادھر جناب عورتوں مردوں والے کاموں میں جان گیا، مرد عورتوں والے کاموں سے آؤ گے، پھر سمجھ لو گا اپنے اپنے جناب حدود جڑیاں رب سونے بنائی سن، فطرتی حدود یہاں ٹپیاں نے، اپنے اپنے آپ کے مقصد میں ضائع کر لگ پے نے، اللہ وحدہ لا شریک کی حکمت کے خلاف پہ چلتے ہیں، رب سونے کے سارے تو برابر ہی کم لے سن، پھر عورتوں سے مردوں کی تخلیق فرق رکھا ہی کیوں سی؟ کوئی نہ ہوں پہلا میں تمہارے سامنے رکھا وہ مقصد حوالے نال کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے عورتوں کی تخلیق تو رب کا کی مقصد ہے تے مردوں کی تخلیق تو کی مقصود ہے؟ دس دیا، بولو بولو بولو، خیال کریا جو ذرا، اساں ہے تے پنجابی لوگ ہاں تے ساڈی کمزوری ہے کہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتے، اصول شریعت دی کتاب ہے، اصول شریعت محمدیہ دی کتاب ہے، تے تمام دنیا دے دینی مدارس سے پڑھائی جاتی ہے، سارے پڑھتے ہیں، اصول الشاشیہ دا نام ہے، اس دے حاشیے تو عرض کرن لگا کہ اللہ سونے نے عورتوں دے پیدا کرن تو مقصد یہ بنایا کہ ایک تے اس تو اللہ سونے نے مرد دی بسترے والی ضرورت پوری کرنی، دوسرا اولاد کو اس کے ذریعے اللہ نے جماونی، اور گھر دی ضروریات نو پورا کرنا، یعنی یہ دا مطلب یہ نکلا کہ اللہ نے گھریلو نظام چلاؤن واسطے کنو پیدا فرمایا، ٹھیک ہے نا، تے مرد نو کاہدے واسطے اللہ نے پیدا فرمایا ہے کہ انہاں دی غرض اے کہ مرد جڑے نے اے بادشاہ نبی بنتے نے، نبی سبحان مرد کی بن رہے ہیں، اس واسطے اللہ سونے نے کوئی نبی عورت نہیں بنا، اللہ نے 125,000 نبی کی بنائے نے، مرد بنائے نے، کیونکہ سب تو بڑا کم منصب نبوت والا ہے، یہ اللہ نے کیسے سپرد کیتا ہے؟ بولو، پھر دوسرا کم حاکمہ والا، یہ اس کام مردوں کے سپرد، تیسرا کم اللہ وحدہ اولا شریک مولا نے جڑا مردہ تو لینا ہے حدود اور قصاص دے اندر گواہی دا یہ بھی صرف مردہ تو ہی لینا ہے جو جناب حد زنا دی حد شراب دی حد جنیاں بھی حد دا شریعت دے اندر لگدیاں نے انہاں دے اندر اللہ خالق کے کائنات جل والا نے مردان دا حق بنایا ہے کہ عورت دی گواہی پا سکدی پاویں ایک سو عورت ہوے گی حضور دے اندر او دی گواہی قبول نہیں ہوے گی اوتے صرف مرد ہی چلن گے سبحان اللہ باویں عورت سیدہ خاتون جنت ورگی ہوے باویں عورت جناب اما عائشہ صدیقہ ورگی ہوے باویں حضرت غوث پاک دی اما ورگی ہوے باویں بابے فرید دی ماں ورگی ہوے عورت نو جڑا مقام رب نے دتا ہوے او اپنے مقام وچ رہے گی جڑا مرد واسطے اللہ سونے نے مقام بنایا اس مقام تے مرد ہی رہن گے اللہ دے بندیا جناب رب رب العالمین سونے نے مردہ کو جناب کم لینا جڑا اللہ سونے گرنا بنایا سن بار دے نام نکے خرچے لیا کے گھر عورت نو عورت دی نگرانی کرنا عورت دے جناب خواب خیال رکھنا عورت دے ہر شے دا تحفظ کرنا اس مقصد واسطے اللہ خالق کے کائنات نے انسان نو بنایا جے ہن ذرا توجہ فرما اللہ سونے نے عورتاں تو مقصود وکھرا رکھیا ہوئے مرداں تو مقصد وکھرا رکھیا ہوئے صدقے جاواں مدینہ دے تاجدار تیرے دین دی عظمت تو جنہیں عورتاں دا خیال وکھرا رکھیا ہوئے عورتاں دی زندگی اللہ وحدہ لا شریک مولا نے انہاں دے احکام وکھرے بنائے نے جنہاں دی انہاں نوں لوڑ سی اور مرداں واسطے احکام وکھرے بنائے نے جنہاں دی مرداں نوں لوڑ سی اللہ وحدہ لا شریک مولا نے صدقے جاواں عورتاں تے مرداں نوں برابر شانے بشان نہیں دے چلایا خدا دی قسم کر کے آنا عورتاں تے مرداں دے جیویں رب سونے نے پیدا کرنے جو فرق رکھیا ہوئے ایویں اللہ نے قانون شریعت بناونے کی فرق رکھیا ہوئے آنکھو نا سبحان اللہ اور غور نال سمجھے جناب دو جنساں دو نو دو قسمہ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم دے انسانہ دیاں تیرے سامنے رکھیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دین آج کل دے بی بیاں سمجھ دیاں نے میرا مولویاں واسطے آیا ہے تے عورتاں واسطے کم کیا کہ عورتاں صرف جے پڑھنا وی چاہن ایک صلاۃ و تسبیح پڑھ لیا کرن بس انہاں دا حق پورا ہو گیا انہاں دا دین انہاں وچ پورا ہو گیا انہاں صلاۃ و تسبیح نال ہی اپنے آپ نوں جنتی بنا لے نہ نہ خدا دی قسم کر کے آنا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے عورتاں واسطے احکام پورے اتار چھوڑے نے مرداں واسطے بھی اتار چھوڑے نے میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم صدقے جاواں آپ سرکار دی نو بیبیاں پاکاں سن گھر والیاں سن نو کیوں اس واسطے حکمت مفسرین کرام علماء کرام نے لکھی ہے وچ راز سی بار سوا لکھ صحابی بیٹھے سن مرد بڑے سن مدینے دے تاجدار دے امت دے مرداں واسطے دین شریعت نو سمجھن والے عورتاں دے واسطے احکام جڑے سن او نبی سرکار دیاں گھر والیاں سمجھدیاں سن نو بیبیاں سن تاکہ ہر حکم کسے نہ کسے نو یاد رہ جاوے حضور سرکار دی امت دی قسم عورتاں والی وی مدینے دے تاجدار تے فیض تو فیض یاب ہو جاوے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایک حکمت نبی دے فعل وچ نو بیبیاں پاکاں باہر تے صدیق اکبر ہی بیٹھے نے مردہ آخر جیویں حق امتی ہون دا جس طرح حق مرداں دا ہے ایویں عورتاں دا بھی پیا ہے نا تو سرکار کی گل نو نرا دین اسلام جڑا مرداں واسطے تے نہیں لے کے آئے عورتاں واسطے بھی لایا ہے سر اس واسطے ہن مرداں نے احکام یاد کیتے مرداں والے کئی مخصوص مسئلے جڑے ہوتے ہی عورتوں میں نے انہاں نو یاد کیتا حضور دیاں بیبیاں پاکاں بیبیاں نے بیبیاں نو پچایا تے مردان نے مردان نو پچایا اگر غور نال سمجھ لے اللہ دیا بندیا اور جب اسلام دین اللہ وحدہ لا شریک مولا نے انسان نو جتھے بھی بیٹھا ہے تاکہ وہ لگام پائی جاوے ایدہ غصہ آوارا نہ ہو جاوے ایدہ غصہ اپنی ذات دی خاطر تے جانور کر دینے کتا یا ہڈی واسطے لڑے گا یا اپنے واسطے لڑے گا مدینے دے تاجدار ایسا دین لے آئے نے جنہیں غصے نو ایسی لگاؤں پائیے کہ خبردار غصہ جدو کرے یا رب واسطے کریں یا رب سونے دے دین واسطے کریں غصہ روے لیکن او خالد بن ولید جڑا لڑتا سی ایویں بننے دی خاطر تے مار چھڑدا سی سو سو بندہ نا اساں تینوں اپنے دین دی لگام نال ایسا پھیرنا ہن تو لڑے گا تے انسانیت دی فلاح تے کامیابی واسطے لڑے گا انسانیت دی بہتری واسطے لڑے گا رب سونے ظالمے دے ظلم دے ختم کرن واسطے لڑے گا پہلا لڑتا سی اپنی خاطر وہ لڑائی سی جناب ایسی جانور والی وہ لڑتا سی ابو جہل تو مدینے دے تاجدار نے جڑا دین لایا گا اس دین نے جڑی انسان دی تربیت فرمائی پھر لڑائی وہ ابو جہل والی نہیں رہی جڑی ایویں بے چکے بندے ماری آوے تو مقصد کوئی نہ ہوئے جیسے امریکہ ماریا ہوتا ہے اے بے مقصد ہے جی ہم نے دنیا لینی ہے اور دینا کیا ہے انسانوں کو دینے جرائم ہے فسادات ہے عیاشی ہے بدماشی ہے جوئے بازی ہے شراب نوشی ہے جھوٹ ہے فراڈ ہے چکر بازی ہے یہ کوئی دینا انسانوں یہ شہوت اور غصے کے بے لگام ہونے کی وجہ سے ہے اور صدقے جاواں جڑا نظام مدینے دا تاجدار دے گیا ہے اس نے خواہشات نو پھیریا ہے تے اللہ سونے دی رضا دی خاطر جے خواہش آ گئی رہ گئی تے رب دی رضا دی خاطر ہائے ہائے جے غصہ رہیا تے او وی اللہ دی رضا دی خاطر خدا دے بندے صدقے جاواں ویکھ با مقصد زندگی بنا دتی اور زندگی بے مقصد سی جڑی انسان اس لے گزار دے سن جانوراں تے ڈنگراں وانگو ہن توجہ فرما جب اللہ وحدہ لا شریک مولا نے دین اسلام دا عظیم بنایا کہ زندگی دے ہر شعبے دے اندر دخل اینو ہی دینا پینا وے ورنہ انسان اے جناب کسے جگہ تے بیٹھ کے دین تو بغیر انساناں وانگو زندگی نہیں گزار سکے گا لازمن جرائم دا شکار ہو جاوے گا معاشرے دے اندر فساد پہ جاوے گا اللہ دے بندیا جویں دین دی ضرورت مولوی نوے ایویں دین دی ضرورت تجارت کرن والے نو ایویں دکاندار نوے ایویں کاروبار والے نوے ایویں جٹ دے کسان نوے ایویں حاکم دے بادشاہ نوے کیوں کہ غصہ تے اودے کول وی ہے کہ نہیں تے خواہش اودے کول وی ہے جب ہے نے تے ہن ضروری ہے لے لیا جتھے بھی بیٹھے انسان اوتھے ضروری ہے مدینے دے تاجدار دے دین دا اس دے اوپر قبضہ ہوئے جے بغیر قبضے تو رہا اس لازمان سب پاؤں ڈنگ مارنے ہی مارنے نے توجہ نہیں کی تھی سبحان اللہ اے ہوئی وجہ ہے رہبر تے پیر دین تو ہوئے رکھا او بن جاندہ ہی لٹے را اور رہبر نہیں رہندا توجہ نہیں کی تھی دین تو پیر رہبر وکھرا ہوئے تے لٹے را بن دائی او محلی را تہج دائی پیر او پیر طریقت تے گڑبڑے شریعت بن جاندہ ہی جے مولوی دین تو وکھرا ہوئے اے رہبر راہدن تے تاکو بن جاندہ ہی خدا دیا بندیا دے حاکم دین تو وکھرا ہوے ہن لٹیرا تے غاصب تے ظالم حق مارن والا قیصر و کسرا وانگو بن جاندا اے خدا دیا بندیا وحشی کریم دا جڑا چیر پھاڑ کے انساناں دے مال جان عزت تینے چیزاں نوں لٹے گا اور جڑا وڈا مقصد سی دین آخرت اپنی سوارنا او بھی جاندا رہے گا کسے بندے نے اپنی آخرت دی فکر نہیں رکھ سکنی اطمینان نال اپنی آخرت نہیں بنا سکے گا او دے واسطے ضروری ہے جان وی تا محفوظ رہے گی مال وی تا محفوظ رہے گا عزت وی تا محفوظ رہے گی آخرت وی تا مسلمان انسان نہیں بنے گی جدو ہر بندہ مدینے دے تاجدار دے دین دا پابند ہوئے گا توجہ فرماؤ او پھر جڑے حاکم ہوندے نے طاقت والے تگڑے کیسے ہو کسرا ورگے او پھر تگڑیاں دا کم ہوندا ہے باقیاں نو غلام بنا لیندے نے پھر ذلیل رکھدے نے نہ انہاں دی جان دی قدر رہ جاندی غلاماں دی جان دی قدر کو نہیں رہندی نہ انہاں دی عزت دی قدر رہندی جسلے مرضی لٹ لین کسے انہاں نو کی پوچھنا ہوندا ہے طاقتور جو ہوئے تے لگام کوئی نہ ہوئی خدا دے بندے غور فرما نہ کسے دا مال محفوظ جسلے مرضی مال لٹ لین نہ کسے دا دین پھر محفوظ رہ سکدا ہوئے اللہ دے بندے صدقے جاواں اے غلامی جیسی نہ اسلے گل پہ جاندی ہے جسلے بندہ حاکم بے لگام ہوئے نبی سرکار دے دین تو جب نبی سرکار دے دین دا قبضہ حاکم دے اوپر ہوئے کی مطلب حاکم اپنا حکم نہ چلاوے حاکم نائب ہوئے حکم مولا کائنات دا چلاوے پھر بندہ بندے دا غلام نہیں ہوندا بندہ جس دا بنیا ہوئے او دے غلام ہوندا ہوئے پھر بندہ بندے دا غلام نہیں جے رہندا خدا دی قسم کر کے آنا اوہی فرق جے ہاں جی اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جڑا حاکم واسطے حاکم اللہ فرماندا اے میرے حکم الا للہ مزہ نہیں آیا ذرا گونج پوے سبحان اللہ اللہ فرمان داوے حکم صرف میں اللہ دائیے کسے اور دا حکم چل سکدا کیوں نہیں چل سکدا اور بندہ بندے دا حکم بندے تے کیوں چلے بندہ رب داوے حکم وی بولو بولو حکم وی جب رب دا حکم بندے تے چل دائی پھر ہر رب دا حکم جدو بندے دے چلے تے خلیفہ محل حاکم چلاون والا ہوئے اپنا حکم نہ چلاوے پھر ہر بندہ جان محفوظ عزت محفوظ کیوں حکم کی دا پہ چلتا ہے کہ اللہ پھر جان نہیں بچاؤ گا آئے آئے راکنا سبحان اللہ اس جان بھی بچاؤنی ہے مال بھی بچاؤنا ہے عزت بھی بچاؤنی ہے اپنے قانون بے نال اس پھر دین آخرت بھی بچاؤنی ہے آخرت پھر ہر بندہ ہوگا مطمئن کیونکہ جنہ چیر جان مال عزت تین چیزاں کا تحفظ نہ ہوگے ہر بندہ بے چین ہوگے یاد رکھنا میری گل لازمی نتیجہ جو ہر بندہ بے سکون ہوتا ہے تو جب یہ تینوں چیزاں محفوظ ہو مرنا تو پھر ہر بندہ مطمئن ہو کہ اپنی آخرت کی فکر چ لگا رہے گا پھر دکان پہ بہندا بھی اپنی قبر روشن کر رہا ہے ہائے ہائے ہائے توجہ نہیں کی اور کیڑی شے سی یار اور کیڑی گل سی نبی پاک سرکار دا وہ معاشرہ جڑا آقا نامدار پیار فرمایا سی صحابہ کرام والا معاشرہ وہ کیویں جنتا دا مالک بن گئے ہوئے ہر انسان ایک مطمئن انسان تھا ہاں کسے پاسوں انہوں خطرہ نہیں سی کہ مات کوئی تکڑی دین میرے پہ پہ جاوے نا انہوں انہوں پتا سی وہ اوپر حاکم جو ہے وہ ایسا ہے جو خدا کا حکم چلا رہا ہے اور خدا کا حکم مارے تکڑے میں جو فرق کرتا. اس واسطے صدیق اکبر فرمایا اگر کسی نے کسی تگڑے نے ماڑے کا حق کھویا تو تگڑا میرے واسطے ماڑا ہوئے گا. فرمایا میں کانتے تیرا کن لگ حق ماڑے کا کھو کے تگڑے میں دباش رہے ہیں. تگڑے کا ماڑے کا حق تو جڑا ماڑے تگڑے نے تگڑے تو کھو کے میں ماڑے میں دبا دینا. اگر اس نے کوشش کی ماڑے کے حق کھون دی تو فرمایا میرے جیسا کروڑے نال کوئی نہیں ہونا. اس نال وہ کراں گا ساری زندگی یاد رکھے گا. یہ برکت سن سڑکے جا مدینے کے تاجدار کے صحابہ نے پوری دنیا کے اتنے امن قائم کر دیتا سی. بات ہی قسم کر کے آنا ادھر ویخ اللہ دیا بندے تو شہیدان نے بدر کے واقعات ہی سننا لیا ہے لیکن پچھلی گل نہیں سمجھی وجہ کی سی ادھر قیمتی خون کیوں روڑے سن. اگر نبی سرکار کا دین خالی مسیح واسطے آیا سی خالی نماز واسطے آیا سی خدا دی قسم کر کے آنا مڑ قرآن دے تیر ستاریاں دی لوڑ کیڑی سی. پھر تے الحمد شریف تے کل شریف نال ہی نماز ہو جاتی ہے. اللہ ایک الحمد شریف اتار چھڑتا دوجی کل شریف اتار چھڑتا. اب جناب والا ختم کرون واسطے تے قرآن آنا سی انہاں دو چیزاں نال ہی ختم ہو جاتا ہے. کل شریف پڑھ والا پڑھو قرآن دے پڑھنے دا ثواب ہو جاتا ہے ثواب مل جاتا ہے. الحمد شریف ایک بار پڑھو ایک بار کل شریف پڑھو پھر بھی قرآن دے پڑھنے دا ثواب ہو جاتا ہے. اللہ نے تیر سپارے کیوں اتارے اللہ سونا ہر بندے دے وقت کٹنا چاہتا ہے تو آپ کا کھانا خراب ہو گیا تو سیدھا ہے کیا سکتا توجہ نہیں کی اور دہشت گردی کی آنا مولویاں نہیں آتے وہ اسلام کی دہشت گرد آنا. ہاں اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں اسلام جو جہاد کا سبق دیتا ہے نا یہ نو ختم کرو. ہوں تو دینی مدرسے جہیا کتاباں پڑھی نے نا وہ بھی سنسر ہوتی نہیں تو کتنے بیٹھا ہے وہ قرآن سنسر کرتا ہے وہ آدھا سب سے بڑی دہشت گرد کتاب یہ ہے جو ان مسلمانوں کو تلوار سے دیتی ہے. مگر میں نے کہا مدیارا مدینے کے تاجدار نے 82 جنگیں لڑی نے دنیا کل جنگا کملی والے نے لڑیا 82 جنگا کافر تے مسلمان دونوں رلے بندے جڑے مرے نے وہ کل 1200 تو اتنے نہیں توجہ نہیں کی جنگا کنیا بولو تو بندے کنے مرے نے مسلمانوں نے کافروں میں رلے یا رحمت للعالمین سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو گنتی کر کے لکھے گئے مقتولین کی تعداد 1200 سے نہیں بڑھ رہی. جنگا 82 نے 82 جنگا لڑیاں کملی والے نے کہ بندے انے مرے تے امن ساری دنیا نے دے گئے. ہائے ہائے تے اللہ نے ایویں تے نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سلام تو لڑائی ہی سمجھی کر باہر سولا چاہیے رحمت للعالمین دا مطلب کہ بس جی آپ تو اتنے گناہ سے زور رکھنا تو حضور بخشاو تو بیٹھے ہیں آپ رحمت دے رہے سارے جانا واسطے یہ ماننا بھی رکھتے رہی ہے یہ ماننا شرم نہیں رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے حضور نے جو کام دنیا میں کیا جو قانون بنایا جو طریقہ زندگی دیا جو طرز حیات دیا وہ سارا کا سارا ساری کائنات کے لیے ہمیشہ رحمت ہی رہتا ہے. آقا عامدار نے جو عورتوں کے قانون بنائے وہ عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے مردوں کے لیے بھی رحمت ہے. ذرا کھلے سبحان اللہ عورتوں واسطے بھی رحمت مردوں واسطے بھی رحمت جو مردوں واسطے بنائے عورتوں واسطے بھی رحمت مردوں واسطے بھی رحمت ہر انسان واسطے جو نبی پاک کر دیں جڑے بندے انہوں نے طریقے سے چلن گے جنہ چر جیندے رہن گے ہمیشہ رحمت جی رہیں گے. جڑا ہٹے گا ہٹے گا تو پھر تین پتا مڑ وقت تو پینے شروع ہو جانے نے بھید بچ مرو ہاتھ جو کیا ہے رحمت تو ہٹ گل نہیں سمجھ لگی رحمت تو ہٹو گے نا تو اڑانا کی ہے رحمت تو ہٹو تو کی لبنی ہے بس یورپ کا رخ کرو گے تو اڑانت ملے گی مدینے کا رخ کرو گے تو رحمت ملے گی. یہ فرق کے رواج توجہ فرمان لا گیا بندے ایک پاس کملی والے دیا 82 جنگ نے ایک پاس امریکہ کی ایک جنگ ہیروشیما ناگا ساکی تو جاپان کے اتنے بمب مارا سی ترقی والا کہڑی شہر جن تسان دے بالو جی بہت بڑی ترقی ہو گئی پہلے تو تلوار تھی اب تو ماشاءاللہ ہمارے لیے ایٹم بم ہے ہمارا کچومر نکالنے کے لیے زین لہم الشیطان اعمالہم اللہ فرماتا ہے جنہوں نے رگڑا پٹنا ہوگا نا جنہوں نے برباد کرنا ہوگا شیطان انہوں نے عمل دے رہے سوار سوار کے وکھاؤں بالکل ٹھیک ہے ترقی کرنا ہے مکالا یہ بھی ایک بم ماریا سی یہودی اور سب تو پہلا یہودی تھی یہودی سی جن ناگا ساکی جاپان کے اتنے بم ماریا سی ایٹم 2.5 کروڑ بندہ مریا سی کنا ہاں تاریخ پڑھ کے دے حالے تک جمدے لولے لگڑے میں مقصد کیا تھا کوئی ہے مقصد پوچھو ماریا جو ہے سو تو کی دتا سو وہی جاپانی جی پہلو سن اوے ہوئے بندے کنے مارے نے جنگا کنیا ادھر جنگا کنیا بندے کنے کبھی روان آتے مڑ یہ دہشت گردی آخ دیتا تیرے ماننے والے بھی خنزیر تو بھی خنزیر تو ایسی لعنت ہے 2.5 کروڑ انسانوں کا کچورا نکال دیا بے مقصد مار دیے ایک جنگ میں آنے والے اپہت کر دیے رحمت للعالمین کے صدقے جاؤ 82 جنگیا کی نتیجہ یہ نکلا کوئی باس بن رہا ہے کوئی کتب بن رہا ہے کوئی جنت لے رہا ہے کوئی صدیق بن رہا ہے کوئی فاروق بن رہا ہے. اور بدل دے میں شکوا چکا دشمن دشمنی کرتا ہے ہمیشہ دشمنی سوچتا ہے اور جھوٹ بہتان الزام ہر طرح اور لانتی اپنے دشمن زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مجھے شکوہ ہے وہ جو اللہ بھائی اقبال نے مجھے شکوہ ہے تو ان انگلش خان طبقے سے ہے جو یہودی سور کھانے والے کی زبان پڑھتے ہیں اور انسانیت کے معنی نہیں سمجھتے ان ڈنگروں ان دولتوں والے جانور سے میں کہتا ہوں یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو اقبال کہہ گیا ہے یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلا تب سے ہے یورپ سے نہیں ہے اے ظالمہ آپ نے جھوٹا لانتی جھوٹ بول رہی تھی ظالمہ تو کلمہ بھی حضور دا پڑھتا ہے رلیا بھی حضور دے دشمنا نال کھڑا اور پھر رلیا بھی جھوٹ تے دہشت گرد دہشت گردی جہاد دہشت گردی سنو جب انسان کو کینسر ہوتا ہے یہ ڈاکٹر دان کیوں کاٹتے ہیں کتنے ظالم ہیں ان سے کہو تم انسانیت کا درد نہیں رکھتے تمہیں ذرا شرم نہیں آتی جب کینسر ہو جائے تو انسانوں کی ٹانگ کاٹنا بہت بڑا ظلم ہے کیا خیال ہے کیوں کینسر جسم میں پھیل جائے گا جتھے ابو جال جیسی کینسر لگی ہے وہ بلال ابشی تک کیوں پھیلیا سی توجہ نہیں میں پوچھتا ہوں بلال حبشی کا کیا جرم تھا تو ابو جہل اپنے بتوں کی پوجا کرنے میں آزاد ہے بات نہیں سمجھ آئی تو حضرت بلال کیوں آزاد نہیں مجھے کہتا ہے جی اسلام میں تنقید نہیں چشتی صاحب آپ تو تنقید بہت کرتے اسلام میں تو تنقید نہیں میں نے کہا سرکار آپ کلمہ چھوڑ دیں آپ کلمہ چھوڑ دیں کہنے لگا کیوں میں نے کہا اس کلمے کو پڑھو اس کا افتتاح اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے لا الہ الا اللہ خدا کی قسم تم اللہ کو مانو لیکن اللہ کے ساتھ اوروں بتوں کو اور خداؤں کو جھوٹا نہ کہو تم مسلمان ہو سکتے معلوم ہوا ہمارے کلمے کا آغاز ہی تنقید سے ہوتا ہے آپ کلمہ چھوڑ دیں کہنے لگا کیوں میں نے کہا اس کلمے کو پڑھو اس کا افتتاح اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے لا الہ الا اللہ خدا کی قسم تم اللہ کو مانو لیکن اللہ کے ساتھ اوروں بتوں کو اور خداؤں کو جھوٹا نہ کہو تم مسلمان ہو سکتے معلوم ہوا ہمارے کلمے کا آغاز ہی تنقید سے ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے اب بات اتنا ہے کافر بھی تنقید کرتا ہے مومن بھی تنقید کرتا ہے کیونکہ حق باطل دونوں رہیں گے باطل حق پہ تنقید کرتا ہے اور حق کس پر باطل پر تنقید کرتا ہے شیطان باب آدم تے کردا سی تے باب آدم کے بھی تے کردے نے شیطان تے ایسے دونیں تنقیدہ ہونگیا فرق صرف اتنا ہے ہوں اگے انسانوں کی ذہن سے چھڈی گئی ہے تو آپ ہی سوچ تنقید حق کہندی ہے تو نا حق کہندی بات نہیں سمجھ آئی ایمان نال دسو آئے دن مولویا کے دین اسلام کی تنقید اخبارہ کے ہر پاس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی میں نہ سکول دیا کتاباں چک کے دیکھو قوانین اپنے پڑھ کے دیکھو ہو یہ جی اسلام نے یہ قانون کی بنا دیا یہ قانون کی بنا دیا یہ قانون کی بنا دیا سکول دیا کتاباں پڑھو گے اور پہلے انسان جانوروں جیسے تھے فلان تھے انسان انسانیت کا معنی نہیں سمجھتا تھا اب انسان ترقی آتا ہے فلان ہے یہ ہے وہ اور پچھلی تہذیب نبی پاک دی تو ترتیب کیا کرتا ہے لانتی آپ ہر شہر پہ تنقید کیا کرنا تو اسلام نو آنا تنقید نہ کرے ساڈا ایمان بنتا ہی ادو ہے جدو اصا ہر باطل دے انگلی اٹھائیے اور ہر سچ اور حق دا ساتھ دئیے تا ساڈا ایمان بنتا جی تو سمجھ لو یہ دہشت گردی ہے دہشت گردی یہ دہشت گردی لڑتا ہر کوئی بھی اللہ دیا بندے بر سکتے جاوا کملی والے تیری لڑائی تو جیڑی نئی سرکار دس گئے نے مگر او لڑائی ہو رہے لندن دی لڑائی بولو بولو ایک ایک نقطہ ضرور سمجھانا ہمارے جہاد کو بدنام کرنے کے لیے غلط استعمال ضرور کیا جا رہا ہے کرایہ کے کٹو بات کو سمجھ رہا کرایہ کے کٹو ایک بچہ سی انہیں اخبار پڑی تے اپنے پیو دے کول لے گیا آدھا ابا داڑی والے چوری کی تھی داڑی والے چوری کی تھی پیو والا سیاح سی اس کا پتر داڑی والے چوری نہیں کی تھی چوڑا داڑی رکھ لیا چوڑا داڑی رکھ لی اور سکول میں کرایہ دے تو وہ پڑے انہوں نے اسلام دے اس جہاد واسطے فریضہ جہاد کی بدنامی کے لیے انہوں نے داڑیاں چ رکھائی اج کل تو بھائی پیسے کے پیچھے لوگ ماں بھی چھڑ بھن بھی چھڑ تھی ویچی کھڑے ہیں بازاری بنائے کھڑے ہیں بازاری مال کوئی چوک ایسا نہیں جتنے باجی نہ تنگی کھڑی ہو کوئی شہ ایسی نہیں جتنے باجی ننگی ہو کے نہ بیٹھی ہو ہر بندہ اج کل تو دنیا پیسے کے پیچھے ہلکی ہوئی پھرتی وہ پھر اگلے نے ایجنسیاں تکر دیا نے ایجنسیاں ایجنسیاں تو جناب جی وہ خفیہ ایجنسیاں خفیہ ایجنسیاں ادھر آ رہی ادھر آ رہی وہ پھر آتے ہیں تینوں روپیہ دو لاکھ دینا تیرے گھر کا اصل ذمہ دار ہاں بجاوے نا ذرا تھوڑی جی وہ آتا چلو ایویں سمجھا گے نائی کو نہیں لبیا چلو جتنے دن پیسے میں پیچھے بنائی رکھی ہوں رکھ ہی لگنے وہ چار دن شیر چڑھ دیں بمب انہوں نے اکھان چ ہوں کدی کشمیر سے جا چھڑا تو کدی پاکستان یہ جہاد کو صرف بدنام کرنے کی سازش جہاد ایسے نہیں ہوتا ہاں تمہیں کی پتا جنگ بدر دی خاطر مدینے دے تاجدار اعلان نبوت تو بعد 13 سال محنت کیتی 13 سال محنت کیتی مدینے دے تاجدار نے مکہ شریف دے اندر تے تاج او دولت تے شہادت صحابہ کرام کو نصیب ہوئی اور کوئی مجاہد غازی بنے کوئی شہید بنے ایک بننے تے واسطے تھوڑا پیا خدا دے بندے جب مدینے دے تاجدار مدینے وچ آئے تلوار ہو جا چکی ہے. جدو مدینے میں آقا نامدار نے قانون اپنا نافذ کر لیا سی, ہاں ابو جہل ورگے دا حکم مدینے سے نہیں سی چل سکتا, میرے آقا دا حکم چل دے. اس لیے آقا نے تلوار اٹھائی, گل نہیں سمجھ لگی. اسی وجہ مکے میں حضور نے تلواراں نہیں چکیا, صحابہ کرام آدھے سن زخمی ہو کے یا رسول اللہ اللہ کو فریاد کرو دیکھو ساڈا حال کی پیا ہوتا ہے. آقا انعامدار نے فرمایا جلد باز نہ بنو, جلدی نہ کرو, انتظار کرو, وہ وقت آئے گا مکے سے چلو گے ملک کے شام تک اللہ کے سوا کسی کا خطرہ نہیں رہے گا. میرے آقا نے فرمایا جلدی نہ کرو, مکے تو ٹرے گا بندہ تو شام تک جاوے گا کلیا, تو فرمایا انہوں اللہ تو سوا کسی کا ڈر خطرہ نہیں ہوے گا, مارک میں گاج پایا جائے تو سڑکے جاوا اس تراک گئی تو اتوں گھروں کی گھر میں بیٹھے ہی ڈردا ہوتا مت کوئی آ رہا, جی باہر نکل پیا تو پہلو وہدا گی آپ جی بس سے بیٹھو تو کلینڈر ملتا باہر گن مین ملتا جیویں جیویں ترقی ہوں جان رہی ہے اوے اوے گن مین بدتے جا رہے ہیں. سدکے جا یہو جی ترک دے تو یہ کیسی ترقی دال سان کھوان دین وقوف. سن حوض حوض بناؤ سونے تے چاندی دیا اٹان کا وچ پاؤ شہد, کی پاؤ وچ چھڈ دو مچھی مرے گی کہ جیوے گی یار کی کرن لگ سونے دیا اٹان کا حوض ہو تلا ہو شہد ورگا میٹھا شہد تو مچھی مر جائے پھر تھی مرے پائے ہوں سمجھ لگی مچھلی آتی ہے پاوے میلا پانی ہوگا مٹی والا پر ہوگا تو پانی چلیا ہوں کوٹیاں بنگلے میں مر مرتی اٹان پر کیوں مرنا کیوں نہیں جی سکنا دکان تو لتا کمبن گئی کدھر نہ آ جائے دہشت گرد ہو جی سواری ہے سوار ہونے لگا تو پہلو بائک دیکھو بائک گی گی چڑھن لگا تو بہلی آ گیا بہلی وہ نال کے ایڈا توتو فریا سی وہ نال لایا میں کی چیک ہو رہا میں کی دیا کہ کوئی ایسی خطرناک چیز نہ ہو میں آخیا یار یہ تو سارا رولا ہے نام مراد یہو جہ اصلا سے بن گیا یہو جہ آلے سے بن گئے جہد بیک والی چیزوں کا تو پتا لگ جا ہے پر یہو جہ آلا نہیں بنیا تے ورگے خطرناک سے بول رہے میں دیکھا دکان سے گیا تو حساب واسطے کمپیوٹر پہ کی پیا جس کو تم کہتے ہو بس بس بس مسئلہ پیس رہا گیا تھا بیڑا ہی رکھ دیا بلے بلے دیکھو نا کمپیوٹر میں کیا سرکار یہ کردے کی دیا کہ کرنے یہ آ کہ کھاتا توجہ رکھیے گل لوگ ہائے ہائے ہائے کرنے مولوی جی سانو اپنے ملازمان سے اعتماد نہیں ہر شہر رکھنی پی جے پٹرول پمپ سے پٹرول پوان جاؤ وہ کمپیوٹر صاحب کھڑا ہے کیوں جی آخے سانو خطرہ ہے کدھر خرد برد نہ ہو جاوے میں کیا سد کے جا یہ مشینری بنی تے اپنی برباد ہو گئی اپنی برباد ہو گئی بندے نو بندے تے اعتماد نہیں لیا کیونکہ اگوں بندہ ہی نہیں لیا اور سد کے جا دینا کمپیوٹر دے خدا دی قسم کر کے آنا قرآن تے بندے ہو جا بنا کمپیوٹر بےمانی کر سکتا ہو نبی سرکار دا بابا فرید ورگا غلام نہیں کر کے ہاتھوں میں رہنے والی مچھلی دا تمہیں یہ کوٹھی بننا نہیں چاہیے تمہیں وہ ساتے مکان کو چاہیے جن میں صحابہ کرام رہتے تھے جن میں داتا گنج بخش جیسے مرد خدا رہتے تھے لیکن ان کی ہر چیز محفوظ ہوتی تھی وہ انسان سراپا اعتماد ہوتا تھا کیونکہ انسان کا حق یہی ہے کہ انسان انسان کی خیانت نہ کرے یہ انسان جنگ بدر کے نتیجے میں بنتا ہے سمجھے نہیں آلو یہ انسان جنگ بدر کے نتیجے میں تیار ہوتا ہے پھر اس انسان نو گن بہن بھی کہڑی لوگ روے سڑکے جاوا اللہ دیا بندیا غلام حضور سرکار دی امت دے ایک غلام دی گل سنا دینا ایک بزرگ گمرے نے حضرت عبداللہ بن مبارک امام بخاری دے استاد سن انہوں نے والد دی گل سن کالا غلام سی ہمشے دا مسلمان سی ایک چودھری علاقے دے پنڈ دے چودھری دا نوکر تے غلام سی ایک دن مالک آیا آندا جاؤ میرے باغ چوں انار توڑ کے لے انار توڑ کے لے گیا نچوڑیا مالک نے کھٹا نکلیا آندا ہور توڑ کے لایا پھر توڑ لیا کھٹا نکلیا آندا تینوں اتنا عرصہ ہویا میرے باغ وچ رہندے ہاں تینوں اتنا پتا نہیں لگ سکیا کیڑا بوٹا کھٹا وے کیڑا میٹھا آندا اور سر دے آسائی رکھا میں اج تک خیالت نہیں کی تیرے باغ دے بوٹے دا کوئی تاڑا نہیں توڑا چودھری نے سنیا وہ بھی مسلمان سی وہ اج کا ٹرک گئی آفتا نہیں سی اپنی گھر والی دوان دیں بلا ہوگی میں اپنے بیٹی کا رشتہ لب آیا اگوں میڈم نہیں سی جڑی آدھی شکل آپ کون ہوتے ہیں ایسی بے ہوں دادوں کو گونا کیا کریں انہیں اگوں جواب دیا سر پہ سائیا جی تیری رضا میں اویں راضی کیونکہ وہ بی بی سیدہ خاتون جنت پاک دے نقشے دے چلن والی سی اور سیدہ مولا علی نو راضی کردی رہی ہے تائیں تے مولا سیدہ دے اتنے رب راضی ہویا ہے خدا دیا بندے غور فرماؤ جب چودھری نے گھر گل کی گھر والی آخ دی سر دیا سائیا جو تیری مرضی ہے سو میری مرضی بیٹی نال گل کر لے بیٹی نو آدھا تھی میں تیرے واسطے رشتہ لب لیا ابو جی جو تیری مرضی تو میری مرضی تو میرے پالا نال ہے میں نو جمع نال ہے تیرے ہاتھ میں ابا میرے ہائے ہائے جے کوئی سکول آئی ہوندی میں آکھنا سی ڈیڈی ابو ڈیڈی ابو ڈیڈی اما لے دی نسل تے دی کپڑے لے دی اگو ویر کے گل پیندی ڈیڈی بات سوچ سمجھ کے کیا کرے آپ کون ہوتے میری تقدیر کے فیصلہ کرنے والے میں کر چکی پہلے میرا تو فرینڈ ہے میں پہلے بتا چکی ہوں آپ کون ہوتے ہیں وہ پیاؤ بھی ہیں لتا کمبائن ڈال ٹھیک ہے بیٹی بیٹی ٹھیک ہے خسما اٹھاؤ جدھر مرضی جاؤ میرے شاہ صاحب ایک بیلی نے چھپڑ بتا رہے ہوئے اپنا کوئی ایک بندہ آیا آدھا جی میں ایک تویز دو میں آپ کے نہیں شاہ صاحب اے تویز اس کا اگر میں اگر میری بچی میری جو خراب ہو تو انہاں کیا پی کر دی کہ اس آکے بھی سکول جا رہی ہے کہ ٹی وی بھی بھارے چاہے آکھے ٹی وی بھی گارے چاہے اس آکے دونے چیزیں ختم کر دے تو میں تویز دینا ہوں ٹھیک ہو جائے گا وہ اگر بندہ جواب دینا ہے وہ اگر شاہ جی جی دونوں کام کر دیتے تو میری بیٹی جو اپنے آپ ٹھیک ہو جانی وہ تھے تویل کا کہڑا ہو سکتا بیلی جا مورے میرا تویل اٹھا تک نہیں جڑا تیری دھی پہ پوچھ سکتا تو کچھ نہ ہوگی یہ نہیں ہو سکتا جہاں اصول نے کہنا وہ کر اللہ دے تین ستارے پڑے گا کسی جگہ تے تینوں سزاوا نظر آن گیا کی نظر آن گیا سزاوا کون دینا مولوی بولو میں ایک کہنا مولوی جی تھی سیدھے ہو جاؤ تو سارا جان سیدھا ہو جائے ایماندار میں کہ پتر گل سن میں سیدھا اسی سیدھے ہو جائیے تو سارا جان سیدا کیا ہو میں کیا یہ مطلب ہے مولوی بڑی طاقتور شاید ہے یہ سیدھا ہو گیا تو ساری شاید تو میں کیا اس کو بعد تیری چوری ہو جائے نا تو تم مولوی کوئی پرچہ کٹاؤنا ہی تھانے تو نہیں جانا کی کیا ہے قبول ہے مولویاں کوئی پرچہ کٹاؤنا ہے تو تھانے تو پھر چوری لب گئی سمجھو ہاں چوری بھی مل گئی تو چور بھی مل گیا وہ اس طرح ملے گا کہ جنہ چوری کی وہ پہلو مولوی صاحب لما پاؤں گے تو بعد تینوں کر لیا سداوا چاہیے سداوا چاہیے نے طاقت نو کنو چاہیے نے اور مولوی جو چور دا کٹے ہاتھ تو مولوی دے اگر تو لتا ہی لا دیں گے یہ واسطے ضروری ایک ایسا بندہ ہوئے جہد کو قانون دی طاقت ہو جس کو نفری اتنی ہوگی کہ وہ اگر ہاتھ کٹے مجرم نو سزا دے تو واپس مجرم دی برادری اور سزا دین دی جرت نہ کر سکے توجہ نہیں کی تھی اسلام سزاواں اتاری خدا نے قرآن کے اندر زانی دی سزا ہے چور دی سزا ہے مرتد دی سزا ہے شرابی دی سزا ہے قاتل دی سزا ہے یہ رب قرآن نے سزاواں دا بیان جو کیتا ہے جے نرا قرآن آیا مسجد دے مصلے دی خاطر سزا کیوں آئی معلوم ہوا خالق کے کائنات کی مرضی یہ ہے کہ مصلے پر بھی قرآن ہو تخت پر بھی قرآن ہو سمجھ لگی تخت پر بھی تے اللہ نے قرآن معاملات کے بارے آپ خرید و فروخت کرنی کرایہ تے شاید دینی لینی کردے لینے دینے یہ جنیاں جناب وراثتاں تقسیم کرنیاں یہ سارے نکاح شادیاں کرنیاں یہ سارے معاملات جدوں قرآن پڑھے گا تینو قرآن تیری زندگی دے ہر پاسے راہبری کردا نظر آئے گا اللہ فرما دسدا ہی پیا نکاح عورت مرد کیویں رہن اے نہیں آندا کہ شابش ایویں جڑے رہن بوائے فرینڈ دے نال اے فرینڈ بوائے والا کھاتا لندن وچ چلدا ہی مدینے دے تاجدار نے جڑے انسان دین نال تیار کرنے ہوندے نے انہاں واسطے رب سونا ہے ڈنگراں والا کام نہیں رکھدا انہاں واسطے گواہ وی ضروری نے حاجی نکاح دے واسطے ایجاب قبول ہوندا وے بندے نال بیٹھو ہون جنہاں نوں گواہ بنایا جاوے حق مہر مقرر کیتی جاوے ہر شادی پابندی کر کے تاکہ انسان اپنی ضرورت و شہوت والی جدوں پوری کرے کتے تے سوراں وانگوں نہ پوری کرے جویں انسان پیدائش دے اندر بے مثال مخلوق ہے ایدا اے کم وی دنیا انس مخلوق دے اندر بے مثال ہو سبحان اللہ توجہ ہے کہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دسو کوئی آپ کوئی فرینڈ جڑا ہے چلیا اے انسانہ دے نال دے دا کوئی تعلق نہیں ہاں انسانوں کا کیا کام ہے انسان وہ ہے جو نبی کی شریعت کی زنجیر میں رہتا ہے اے ہمارے کھوتے آنگے جنہوں مرضی پھاڑ لیا میرا بوائے فرینڈ بن گیا ہے یہ گرل فرینڈ یہ بوائے فرینڈ ہے یہ کنجر خانہ جڑا ہے اس نے انسانہ نال کی تعلق ہے کہ کھوتے آنگا تھا کدا ایک کتے آنگا کم یا بلی آن تے ڈنگر دو ہی طرح ہوندے نے ہاں کوئی چون لگتا ہے کوئی بغیر لگتا کو تے کوئی دو لگتا ہے سمجھ آئی کہ نہیں یاد رکھنا جڑا نبی پاک سرکار دے دین دی قید تو باہر ہے سمجھو دو لگتا لا ڈنگر ہائے ہائے انسان وہی ہے کیونکہ اللہ نے انسانوں کے لیے ایک ہی نمونہ تیار کیا ہے جس کو محبوب خدا کہتے ہیں ایک کوئی اللہ وحدہ اولا شریک مولا نے انسان بنایا جنہوں سارے انسان واسطے اللہ نے نمونہ بنایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ قرآن کو سمجھتے آوے نا تو اس میرا سنر پہ زور رکھی گوائے نا ہاں جی تو میرا سنر پہ زور اوتھو کاری صاحب بلائے تے روپیہ دیتا 2000 تے کاری صاحب نے کان تے ہاتھ رکھ کے تے چھکیاں سنا تے تو آکھا باس بھائی قرآن دا تے حق میں آج ادا کر چھوڑا باہی بلے بلے بلے نا نا اے تے نبی پاک سرکار نے فتنے دا سبب دسیا ہے آقا نے فرمایا قرب قیامت جب 6 کام ہوں گے اس سے پہلے اللہ سے موت مانگ لینا حدیث ہے جن میں سے ایک کام یہ بتایا کہ 9 لڑکے 9 کٹھے ہو کے تے قرآن آلے نو آکھن گے تو یار سر نال سانو قرآن سنا اور سر نال قرآن سناوے گا تے او بھی سر تے توجہ ہوئے گی لوکاں دی تو اس نے قرآن دے ماننے پہ توجہ نہیں ہوئے گی فرمایا جب تو این حالات ہون اس نے اللہ تو موت مانگ لیا جے یا اللہ سن موت ہی دے دے چنگا یہ تو قرب کیا مطا پہ بھی نہیں پہ خدا کی قسم کر کے قرآن کو سر کی ضرورت نہیں قرآن کوئی بے سری کتاب تھوڑی خدا دی قسم کر کے آنا ہے بے سری کتاب نہیں تے جنوں سر دی لوڑ ہوے قرآن تے سمجھ منگا وے نالے عمل منگا وے اس قرآن نوں سمجھن والا عمل کرن والا وہی مسلمان ہے جڑا پوری دنیا کے اوپر انسانیت واسطے مثال بن جاتا ہے. اللہ دے آپ دیا صدقے جاوا ہوں قرآن دیا محفلوں کے بتھیری آدیوں نے. ہاں جی کی وجہ ہے؟ قرآن نو سمجھن تے چلن والے جو نہیں. محفل ناٹا دے محفل کراتا ہزار ہوں نے مگر انسانوں کچھ نہیں کر لگتا. اور سب کے جاوا بدر کے شہیدوں کو جڑے سمجھن والے سن چلن والے سن تو میں تے پورے پی پی پی کھڑے ہے اس نے تے حالے پی اترے ہی نہیں سن. مینو تی سپارے نہیں پہ بدل دے انہوں چند آیا کئی رب سونے دیا بدل گئی انہیں. دنیا کہنا انسانیت کی خدمت, انسانیت کی خدمت یاد رکھنا کس کی؟ بولو بولو بولو. انسانی معاشرے کو بلند بالا بلڈنگوں کی ضرورت نہیں, انسانی معاشرے کو محبت کا گل سمجھا جے. انسانی معاشرے کو اے بتیاں تے اینا چاننا دی لوڑ بھی نہیں دے. ہاں انسانی معاشرے کو تیز رفتار گاڑیوں کی ضرورت نہیں, انسانی معاشرے کو ایسے قوانین کی ضرورت ہے جو قوانین انسان کو سیدھا کر دیتے ہیں اور انسان کو انسانوں کی طرح زمین پر رہنے کا گر سکھا دیتے ہیں. پر کی کریے ساڈا غلامی آنا دین آیا جس غلامی کی زنجیر نو توڑن واسطے آقا آئے سن وہ آپ بڑے سوکھے جے طریقے نال اپنے دل دی محبت نال ہی وہ غلامی دیا زنجیر گالت پائی کھڑے ہوں. ہوں سانو کی پتا انہاں گلاں دا ہے؟ میں خدا کی قسم کر کے آنا حفیظ جالندری فرماوے نے فرمان غلامی میں بشر غیرت پہ قائم رہ نہیں سکتا, غلامی میں بشر غیرت پہ قائم رہ نہیں سکتا, سبا تو صبر سے کوئی مصیبت سہ نہیں سکتا, غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے, پہن کر توق لعنت کا خوشی سے پھول جاتا ہے. اللہ دیا بندے اور صدقے جاواں نبی دے قانون تو جڑا سب غلامیاں دے پٹے لا لیندا وے ایک رب دے حکم دی غلامی دا پتا گالے تھے پا چھٹ دا آنکھو نا سبحان اللہ. اس کو روئے اللہ قرآن مجھ فرما دا ہے ایک غلام ہوئے تے دو آقا ہوں گال سمجھیں. میں نو ایک نے پوچھیا آندہ چشتی اللہ نے چار شادیاں مرد واسطے اجازت رکھی کہ کنیاں شادیاں کر سکتا ہے لیکن عورت واسطے چار قسم کرن دی کیوں اجازت نہیں؟ میرے کو کسی نے پوچھا بلکہ پوچھا کہ کتاب سامنے پی ہے اس کتاب کا نام ہے جدید تحریک نسواں اور اسلام. ایک لڑکی ہے انہیں لکھا پروفیسر تھریا بتول پروفیسر اس لکھے میں حوالہ تھا پر دینا بھی تاکہ گل پک جائے کیونکہ مول بھی گل کرے نا تو پھر آدھے نے کٹ کے وکھا کتنے لکھے گل سمجھ لگی. ہاں تو پاوے کوئی ہوا مرضی انگریز گل کرے میں چند سے گیا چاہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے جی میں اخبار پڑھیا چند سے گیا تو مول بھی گل کرے تو مڑ کیا میرے تو مڑ سانوں ضرورت پوری کرنی پہ اس کتاب لکھیا ہے کہ وزیر تعلیم نے کہا عورتیں چار شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی, یہ تو ظلم ہے. عورت مرد برابر ہونا چاہیے, جب مرد چار رکھی پھرتا ہے تو عورت نو پابندی کالے واسطے. ہوں پہلی گل تو یہ کہ مسلمان تے وہ ہوتا ہے جڑا اللہ رسول دے بنائے قانون دے اعتراض نہ کرے, انہاں نوں سچا مننے تے آکھے میری عقل ناکھے سے نہیں پہنچ سکتی, رب رسول جو فرما دیتا ہے وہ مارا. اور دوسری گل ہے حکمتاں تے راضی تے بڑے وچ ہیں تے ہن اوتھے تک واپردے نہیں دین کھوتے دین کیوں اپنا منافق کتنے پہنچے. میں آخیا بولیا میں دسنا ہوں گل سمجھی ہوئی. ایک تو حکمت یہ سی بزرگ لکھیا ہے کہ دودھ چار ڈنگر کا چوک کے نا ایک پیالے وچ پا چھڈو تے ہوں آخو وکھرا وکھرا کرو, ہو سکتا ہے تے بیوی جو ایک ہوے تے خسم کنے ہو من. چار ان میں روکنا نہیں لگا, بات تو آخ میں روکنا پیا میرے روکنا روک تھوڑا جا رہا تھا. میں روکن پاوے سو رکھ رہا میں نہیں خیال چاہتا, لیکن میں تمہیں حکمت نبی سرکار دے دین دی کر سمجھا رہا ہوں. چار ڈنگر کا دودھ ایک بانڈے تو وکھریا ہو سکتا نہیں, سونے جی ہو چار تے دس جڑا پتر تھی جمے گا کنڈے نال آئے گا توجہ لگی کہ آخو گے. تو میں کیا چلیا اتوں عورتیں بھی پوڑیاں وہ آدی نے بلے بلے بلے بلے بڑی بار کی گل کی سو کرو بچارے پیدل ہو گیا پہ وہ مست ماری جاؤ سکول وہ ہزار نے بلے بھی بڑی بار کی گل کی سو کر باقی ٹھیک ہے چار ہونے چاہیے. یہ ایویں مولویا بیڑا کر کے کھانا خراب ہو انہوں کا, یہاں سانو ایویں تنگ کر کے رکھا ہوا. میں چلیے گل سمجھیے, ایک عورت چار خسم, ایک ایں کھچے گا, دوسرا ایں کھچے گا, تیسرا ایں کھچے گا, چوتھا ایں کھچے گا, ایک بی بی کدھر جا رہی ہے ہوں چار دس جا پتر تھی جمے گا کدھر نہ لانے گا توجہ لگی کہ آخو گے. تو میں کیا چلیا اتوں عورتیں بھی پوڑیاں وہ آدی نے بلے بلے بلے بلے بڑی بار کی گل کی سو کرو بچارے پیدل ہو گیا پہ مست ماری جاؤ سکول وہ ہزار نے بلے بھی بڑی بار کی گل کی سو کر باقی ٹھیک ہے چار ہونے چاہیے. یہ ایویں مولویا بیڑا کر کے کھانا خراب ہو انہوں کا, یہاں سانو ایویں تنگ کر کے رکھا ہوا. میں چلیے گل سمجھیے, ایک عورت چار خسم, ایک ایں کھچے گا, دوسرا ایں کھچے گا, تیسرا ایں کھچے گا, چوتھا ایں کھچے گا, ایک بی بی کدھر جائے. اللہ قرآن فرماؤں ہے ایک ہوے غلام تو چار دو ہون آقا تو کدا اوکھا ہوئے گا, تو ایک غلام ہوئے تو ایک کوئی آقا ہوئے چلیا. اور تائیوں آپ بچارے جی رسے نو کھچتے ہیں دونوں مرے تو پھر آ جاتی ہے واری مکر دے ہوں آقا بنائی کھڑے بخیرے کوئی نہیں کھچتا کوئی نہیں کھچتا کوئی نہیں کھچتا تو آپ تو وچ پیر پاکتے ہیں تو پیر ٹوٹتے ہیں تو دین اسلام دا شان ہے ہوئے اللہ دا دین آقا صرف ایک ذات نو بناؤں گا تے بندے سارے ایک آقا دے غلام ہوندے نے ہائے ہائے اگر آخنا سبحان اللہ اے مدینے دے تاجدار دے دین دی صدقے جا معلومت تے غور فرما اللہ دے بندیاں جدو دین اسلام زندگی دے ہر شعبے وچ دخل اندازی دیندا ہے حکم کردا ہے زندگی دا ہر شعبہ نبی دے دین دے رنگ رنگیا ہوئے ہن اے دے واسطے نہ الیکشن نال آ سکدا ہے نہ ووٹاں نال آ سکدا ہے کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماؤندا ہے ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے بے مار کا ہاتھ آئے جہاں تخت جمو کے آپ کو پنجابی شیر سب چلا رہے تو میں کہہ رہا ہوں پنجابی یہ چیزیں سمجھاوا کلام اقبال نو شیر پنجابی سمجھاوا اقبال آتا میں ساری روئے زمین پھریا مینو کوئی یہو جی دنیا نظر نہیں آئی جس دنیا وچ نبی سرکار دے دین دے تخت دین دے واسطے تخت بغیر جنگ اور مر کے تو ہاتھ آئے یہ مطلب ہے اج دے مولویاں وہ لب لئی ہے دنیا جتھے نبی دے دین آستے بادشاہی دا تخت بغیر کسے ہینڈ لگن پھٹکڑی لگن تو لب جاندا ہے کی خیال ہے اے تائیں تے الیکشن لڑدے کھڑے نے انہاں چوڑاں نوں جے پتہ ہوندا اس گل دا کہ نام مرادو جے ایہی گل ہوندی الیکشن نال تے ووٹاں نال تخت قبلے ہوندا تے پھر نبی دا دین دا قانون اس تے نافذ ہوندا مدینے دے تاجدار تے حضور دے یار سب تو پہلا نہ نقشن لگ رہی ہے جنگ بدر کرن دی لوڑ کیڑی سی ایمان نال دس بدر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی بولو تے الیکشن ہوندا تے پھر الیکشن ہونا تے پاسے 313 دوجے منے ہزار تو جتنا کنے سی جس لانتی کا کام ہے ایک مولوی ایک شور والے پاس سرحد والے پاس ان مقابلے میں کبھی نہیں کھلوتی اور میں کہ تیرا پتھا بہ جائے اور میں کہ تیرا پتھا بہ جائے جہاں پلوان بڑھی نہ لڑے وہ جتیا بھی ہریا ہریا بھی ہریا وہ جی جت جائے تگڑے آ گیا سر موسا رامیا گیا بڑھی نے چاہیے کھڑے جا کر جناب مراد ہار گیا تگڑا سر سر شرمیا جی تیرے جم دے پیڑے گل سر میری بڑھی سے ہوا سر دونوں پاسوں لانتا میں مولی جی نہ ووٹاں نو منتا تے نہ اعلانت گل پئی نہ خدا کی قسم کر کے اللہ سچا جو کلندر لاہوری واندا نبی سرکار دے دین واسطے ہمیشہ شہیداں دے خون دی ضرورت پیندی پیندی شہیدوں کے خون سے بغیر نبی سرکار کے دین سے نفاذ کر لیے خدا کی قسم کبھی اور طریقہ نہیں چل سکتا ایک ہی طریقہ ہے جب خدا کے عرشوں کا خون زمین پہ گرتا ہے خدا کا عرش ہل جاتا ہے اللہ فرماتا لا فقیر تو اس کالا قطرا جڑا زمین سے ڈگ گیا ہے یہ مل ساڈے کول لو اسان مل دیں گے ساری دنیا دیا فوجا ایک پاس ہو جان اس کو تے خون کے قطرے نو ایسا گلبا دیاں گا دنیا دیا طاقت تے خون کے قطرے دا کبھی جناب مقابلہ نہیں کر سکن گیا نہ ہی مل پورا کر سکن گیا توجہ نہیں دی خدا بھی قسم کر گیا سچ آخر کسی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا ایسے نہیں کسی آخر خدا دیا بندہ توجہ فرماؤ اور جنگے اللہ قرآن میں چکا رہا ہوں ہو ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ مزہ نہیں آیا اگر آپ نے سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے رسول کو بھیجا دین حق دے دین حق دین حق لے ظہرا ہوا لدین کل تاکہ ساری دنیا کے دینا دے اپنے دین اسلام نو غالب کر دینا تو قرآن خدا ساری دنیا کے دین دے اوپر کیڑا غالب ہوے بولو بولو اللہ فرماؤندا میں اپنے رسول پاک نو دین دے کے بھیجے ہی اس واسطے دے کہ اس میرے دین نو اے غالب کر دین ساری دنیا دے دیناں دے اوپر ہر دین کی مطلب جتھے کوئی دین رہے نبی سرکار دا دین اس تو غالب اس طرح ہوئے کہ کافران دے اوپر بھی حکم نبی پاک سرکار دے دین دے چلے رین پاوے کفر دے اوپر اپنے بتا دی پوجا کرتے نے کری جا مگر جڑے احکام ہن گل سمجھ جڑے احکام اسا انساناں واسطے قانون بنائے نے زندگی اس قانون کے تحت بسر کرنا سب بے لگام نہیں چھڑنا یہ نبی دی شریعت کا فیصلہ کافر یا مسلمان ہو ہوئے یا مسلمان ہوئے جے کافر رہنا سی تو پھر ضروری کہ اس نے مسلمانوں جزیہ دینا تے مسلمانوں کا وہ قانون چلے گا انہوں آتے ہیں ذمی کافر جڑا ہر بھی ہے ہر بھی کافر وہ رہن دیا رہن کی صورت یہ کہ یا تو ایسے کے تحت رہے گا مسلمانوں کے کمرے رہے گا تو یا پھر سرکار آدھے پہ چڑھائی کی جائے گی تو بستر کا گول کر دیتا جائے جی رہنا سو دنیا پہ تو پھر انہوں حضور سرکار کے قانون اگے چوکتے ہی رہنا پڑنا ہے یہ ہے کافر سن لے اللہ یہ نہیں فرماتا کہ تسا ساری تعینات کو کافر مقابلے نہ وعدہ کافر جی رہے تو سارے قانون کا پابند ہو جائے کی مطلب جڑے چور چوری کرے مسلمان ایک مثال دین لگا چور چوری کرے تو ہوئے مسلمان کے ہاتھ ہوں گا تو جی کافر چوری کرے تو وہ بھی ہاتھ پہ نہیں لگی اس قانون دے تحت ہی رہنا پینا جتھے ہی رہے کافر توجہ رکھ لے اللہ دے بندے جدو خالق کے تعینات نے کافر واسطے بھی قانون بنا چھوڑے معلوم ہویا ساڈا قرآن خالی مسجد واسطے نہیں آیا کیونکہ کافراں دیاں مسجداں نہیں ہوندیاں کافراں دیا زکات نہیں دینی انہاں روزہ نہیں رکھنا مگر انہاں واسطے بھی اللہ نے قانون بنائے نے جڑے انہاں واسطے قانون نے انہاں نوں پابندی کرنی پینی ہے معلوم ہویا ساڈا قرآن نبی دا دین اسلام خالی مسجد واسطے نہیں آیا بلکہ اپنے دین نوں اللہ نے اپنے رسول نوں بھیجا اس واسطے دے تاکہ حبیبہ جتھے کوئی انسان بیٹھا ہوئے گا او میرے دین دا پابند ہو کے بیٹھا ہوئے انہوں آزادی اصل ہر دل نہیں دینی اے سونے ساتھوں دین اس واسطے دیتا ہے اللہ دیا بندیا توجہ فرما تائی مدینے کے تاجدار دے جڑی پہلی جنگ سن کے جاوا مدینے کے تاجدار نے پہلی جنگ جڑی جنگ بدل لڑی سی اب نبی پاک سرکار نے کافروں کو شکست دے کے ثابت کر دیتا ہے جڑا ابو جہل وانگو ساڈے قانون اگے آکڑے گا ہوں بس جاتا ود کے سٹ گیا ہوں تو یہاں بھی جڑا مسلمان اگو اپنے دین واسطے آکڑے ہوں وہ جاتا وڈی وڈا ماحول بھی کھلوتا نہیں دہشت گرد ملا سد کے جا خیال وہ بگیال کہن لگا بکریاں کون کہن لگا نہیں تا کھانا خراب ہوے نال کا دہشت گرد تو ہے ہی کون ایڈے ایڈے تھی سنگل ہی پھر دیا جی تمہیں شرم نہیں آتی خبردار کنے آخیا تیرا کھانا خراب ہوے وہ آ جڑی سنگل ہی پھر دی بچاری یہ سنگا والی تو دہشت گرد جہاں یہاں چیر کے کھانا چاہ آج کے اس روحانی اجتماع کی رکاٹیں خان محمد سے حاصل کریں آپ میلسی موضوع مرتبہ فون نمبر 7354 55 922 مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب کو تمام موضوع حاصل کریں اس طرح اعتراض کرے نا وہ منافق ہوندا ہے اللہ تعالی دے نبیوں دے علم شان فضائل دے تے اندے نے مینوں خوشبو پئی ہوئی ہوئی میں جو رب دی طرفوں جاننا ہو تسی نہیں جاندے ایویں نہیں اچھا جدو پراواں نے کڑتے دے اتے خون لا کے کڑتا پیش کیتا ہے تو آپ نے کی جواب دیتا ہے کہ واقعی مار کے آئے کھڑے جو کی فرمایا تھی آپ نے بل سوا لکم انفسکم امرا فرمایا پترو گھاڑ کے آئے کھڑے جے پترا منصوبہ کتنے جوڑیا سی خون بھی کڑتے تے لا کے آئے کھڑے نے تو سارا کچھ تے اینے بندے گواہی پہ دیندے نے تے آپ پہ فرماندے نے کڑی کھڑے جے من گھڑت گل پہ کرتے جے کوڑ صبر ان جمیل میں صبر ہی کرنا ہے تے ایمان نال دس حال نبی دے اُتے اعتراض ہوئے جے نہ جان دے تے من نہ لیں دے جو واقعی کھوا آئے نے توجہ نہیں ہو فرمائی پکا ٹھٹھا پیڈا جواب دیتا ہے تسا گھڑی کھڑے گے کور پہ مار دے جے اور سن آپ دا رونا کیوں سی اس واسطے نہیں سی کہ پتر مر گیا جے پرا کور باری کھڑے تھا نا آپ سرکار اس واسطے روندے سن امام سفیان فوری رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال بیہقی شعب الایمان وچ لکھیا ہے جدو حضرت یعقوب نو حضرت یوسف ملے نا تو یوسف علیہ السلام عرض کیتی ابو جی تان پتہ تے ہے سی مڑ روئے کیوں سج روند کیوں سج آپ نے فرما پتر میں اس واسطے نہیں تھروں گا منو پتا تھی میں اس واسطے روندا سا میرے پتر تو کدھر دین جدا نہ ہو جاوے دین نو روندے کدھر رون دا حکم ہے جو روئے معلوم ہوا جڑا نا مراد ٹٹینا سوال اندے کردا پھردا ہے او بیچارے نو اپنی عقل علم کو نہیں جہالت تا اعتراض کردا ہے جے روشنی ہو جاوے تے نبیاں دے اعتراض انہاں نو بناون والا رب انہاں نو چلاون والا رب کوئی او اپ چل دے انہاں تے کردا اعتراض حدیث میں ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے وہ بچارے ہوئے ہی ہون جی جسے لیٹرین لکھنا رہنا یہ انہیں سوال لکھے علم حاصل کرو چاہے چین جانا میری کوئی تو میرے جواب انہیں بے شمار اس حدیث پاک دلتے میں اینا تو اینا پوچھنا ایک کوئی سوال کرنا یہ حضور دا فرمان ہے ٹھیک جی مطلب یہ ہوئی جڑا تسی اج لئی کھڑے جے تے سوا لاکھ صحابہ ہوئے نے اہل بیت اولیاء امام کوئی ایک ثابت کرو جڑا تعلیم حاصل کرنا واسطے چین گیا ہوئے ایک دا نام لو اچھا میں پوچھنا توجہ میں پوچھنا یہ حدیث دا مطلب 1400 سال تو بعد یہ انگریزی گونگلوں نو سمجھ آیا ہے انگریزی گونگلو تے صحابہ نو سمجھ نہیں آیا حدیث امام حسن پاک نو سمجھ نہیں آیا یا سمجھ آئیے تے انہاں عمل نہیں کیتا جے انہاں عمل نہیں تھی کرنا تے کرنا کائیں توجہ نہیں فرمائی نے جے صحابہ عمل نہیں کیتا حدیث تے کیا کرنا ہے ایک خسرے کرنا ہے جنہیں پورے قرآن دی مخالفت پوری حدیث ہر حدیث دی مخالفت تے سکول عملی طور تے پیسے کھاندے نے تو جتھے پوری مخالفت ہے میں پوچھنا وہ عمل کتھوں پہ کر دینے ایک حدیث دے اوپر اچھا ایک ہور سٹ مارا یہ دسو تواڈے ملک دے مدرسیاں وچ باہر دے ملکاں دے جڑے بال پڑھ رہے سن تو حکومت کٹ دتے نے کوئی ہاں تے چین والی حدیث کدھر گئی اوئے نہ سکھاں تو میں پوچھنا سکھو او تواڈے نالوں سکھ چنگے مولوی کیا ہون حدیث نبی پاک سرکار دا قرآن حدیث شریعت وہ حدیث دے وچ نہیں وہ اس حدیث وچ نہیں آونا یہودی دی بک بک سکھن واسطے لندن ٹر جاؤ لندنوں ایتھے آ جاؤ چینوں ایتھے آ جاؤ نبی پاک دا فرمان حدیث قرآن شریعت احکام انسانیت دا علم سکھن واسطے نال دا گواہ دیس ملک وچ نہیں آ سکدا کیوں معلوم ہویا اے لانتیاں حدیث بھی گھڑی حدیث پاک دا مطلب گھڑیا ہویا ہے ان دا مطلب صرف ان ہے کہ علم میرا دین دا فرض علم فرض ہے کیڑا جڑا نبی ہن دسیا ہے جس نال ہدایت پھیل دی ہاں وہ علم فرض ہے اونوں حاصل کرنا واسطے مدینے تے چین جنہ سفر کرنا پوے مشقت کرنی پوے تے کریا جے گھر نہ بیٹھے ہن سمجھ لگی دین دا علم حاصل کرن دی خاطر جنی مشقت اٹھانی پوے تا کر کے یہ دلیل قرآن چوج ملتی ہے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جدو اللہ تعالی نے فرمایا خضر نو ملو انہاں کول علم تے آپ نے اپنے ساتھی نو فرمایا او ام ویا حقبا مینو 80 سال تے ٹرنا پیا ٹراں گا پر انہوں ضرور ملاں گا علم لینا کنے سال ٹرنا پیا قرآن خدا دا 16 15 16 80 سال مینو خدا یہ مطلب نہیں سی کہ 80 سال ہی ٹرنا سی ہاں جی وہ تو چند دن جا پہنچے 80 سال نہ ٹرے پر مقصد کی سی کہ مینو اینا بھی مشقت کرنی پئی نا تو میں رب سونے دے علم واسطے ضرور جا سجنا مطلب تو یہ تو جڑا علم فرض ہے اندر تو نیڑے نہیں جاندے اچھا میں آنا ایک حدیث تے یاد ہے جے تسا مطلب کٹ دے بھی ہیں اپنا جھوٹا مطلب جے میں دا کہ جے کٹ لین تے ایک حدیث تے یاد ہے تو باقی حدیثاں وچ تے قرآن جو آیا ہے جو قرآن حدیث شریعت سکھو وہ تے کوئی سکھدا کوئی نہیں کوئی سکھدا ہوئے سچی بولی وہ دین دا علم تے تھڈو گورنمنٹ بند کیتی کھڑی ہے کوئی پتر پڑھا ہوا پتر ہوا ہے پر مولوی بنا دیتا ہے میں ترقی نہیں کر دیا تیرا تو سب تو مولوی بن گیا کھاوے گا کتوں اچھا نبی دے قرآن حدیث دیا آیات حدیث 100 200 وہ پی گیا ہے نبی دے علم واسطے سارا کچھ پی گیا ہے انگریزی دی بکواس واسطے ایک حدیث یاد آ گیا اندر منافق اچھا ہور دسو بھائی یہ تے حدیث ہے نا ایویں نا اس حدیث تے عمل پر کر دے نے ہیں مطلب ہے جڑا سکول پڑھن دے پڑھان دے پائن جو سکھ دے سکھان دے پائن یہ حضور دے فرمان تے عمل پہ ہوندا ہے اچھا یہ دسو بھی اس پہ پیسے کون دیندا ہے تے یہ سارا نظام تعلیم دا کائیں دیتا ہے یہودی ایویں اچھا تے یہودی پیسے ڈالر دے کے ارباں روپے تے اے سکھاندا پڑھاندا پیا ہے ہن میں پوچھنا وا یہودی حدیث دا دشمن ہے یا دوست ہے تے حدیث تے عمل یہودی کیوں پہ کراؤندا ہے وچوں قرآن پاک نو ٹٹی کھانے سٹدے رہے نے اچھا قرآن نو ٹٹی کھانے سٹدے پائے نا ایک حدیث تے عمل پوری قوم کو کرا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بے ضمیری دی اخیر ہے اور 20 تراویح کے حق میں وضاحت فرمائیں 20 تراویح دی صرف اتنی پہلی تو گل ہے کہ ساری قوم بھی سوکھا کام پسند کر دی ہاں جی وہ آدھے نے چھتی جان اٹھا چھٹ دی روڑی یہ چنگا ہے ہاں کتنے ایمان مطلب ایمان کو رہے نے 3 طلاقاں دے بہن نہ 3 طلاقاں ہیں بریلوی 3 طلاقاں رن نو کٹیاں تو ہن کیونکہ ساری فکایت ساری شریعت کوئی اگاں اونوں اجازت نہیں موڑ نکاح نہیں کر سکتا جنہ چر دوسرے نال نکاح نہ کرے عورت وہ ہم بستری کرے طلاق دے وے عدت بوے پھر آوے اچھا تو ساری قوم کیونکہ بریلوی بڑا مومن ہے اللہ رسول دا دیوانہ ہے غوث پاک دی دال تنن دا بادشاہ ہے یہ کی کر دائی وابی کو فتوا لیا ہے وابی بن کے رن وسا لئی آہا سبحان اللہ کیونکہ سوکھا جو لگتا ہے میں ایسی سنیا کول گیا انہیں آخیا نہیں جائے گا میں آخیا چلو بل تھی رکھو اپنا مذہب میں مڑے دے ہو جانا لانت نا مراد جڑا رن دے پیچھے مذہب پھیری کرائی کی بھی تراویاں سمجھاوا سی 8 سوکھیاں جی بلکہ میں تے آکھاں گا تھڈو پڑھو ہی نہ رولا ہی مکے یہ ہور سوکھا ریا مسئلہ ہے ساڈے واسطے ویاں دی دلیل ہے جو فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی حسن حسین بھی پڑھیاں میرے نبی تے فرمایا وہ ایک صحابی ان دے پیچھے چلے تے ہدایت پاوے تے جڑا 70 لاکھ دے پیچھے چلے وہ والے گمراہ ہے تے جڑے آندے نے نا 20 تراویاں بدعت نے میں انہاں بےماناں نوں آنا بےمان ساڈے تک تے محدود سیں تے سانوں گالاں وی کڈ لیندا سیں تے نہ سانوں اینا غصہ لگدا سی تے نہ رب نوں ایڈی غیرت تے نہ تیرے ایمان نوں کوئی ایڈا دھچکا وجدا سی ہاتھی عمر تے جا پائے اللہ اے ظالما کہ تاں کر کے نہ اپنی کتاباں وچ لکھیا ہے سب سے پہلا بدتی عمر تھا سب سے پہلا بدتی عمر تھا انہیں بدت پھیلائی ہے وہاں کہ ظالما میرے مصطفیٰ فرمایا اقتدوا باللذین من بعدی ابھی بکر عمر فرمایا جو میرے بعد دو آنے والے نے انہوں نے پیچھے چلے آ جے ایک ابو بکر دعا عمر سن مولانا مسعود صاحب میرے پیچھے چلتے ہیں میں گل کر رہا تو سارے مولانا مسعود صاحب کی گل تو چلتے جے میں تھانوں آنا وہ تسا انہوں کی گل تو کیوں چلتے جے تسا مینو فٹ آخنا انہوں نے کتنے تو آپ ہی آخے ہی اندر مگر چلو یار فرمائی میں آنا انہوں نے پیچھے چلو تھی یہاں کے پیچھے چل دے جی پھر میں آنا اور تسا کیوں چل دے جی تسان نے آپ جواب دینا اصا اندر پیچھے نہیں تیرے پیچھے پہ چلنے جو تخا ہی اندر مگر چلو ساڈے نبی فرمایا حدیث سیاح سکتا حدیث دیا 6 کتاباں کی حدیث ہے فرمایا ابو بکر عمر جڑے میرے بعد آن گے انہوں نے پیچھے چلے آ جے اسا چلے ابو بکر عمر دے پیچھے یہ ہوں چلنا مصطفیٰ دے حکم نال حضور آکھیا چلو تو سجنا معلوم ہویا اسا عمر دے پیچھے نہیں رسول دے پیچھے نہ چلنے توجہ نہیں فرمائی یہ عمر دی سنت نہیں رسول اللہ دی سنت حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وبسنت الخلفاء الراشدین المهدیین عضوا علیها بالنواجذ فرمایا میری سنت نو قابو پکڑو میرے خلفاء راشدین دی سنت نو قابو پھڑو نبی خالی یہ نہیں فرمایا میری سنت نال فرمایا میرے خلیفے راشد جڑے ہدایت والے نے انہاں دی سنت تے ایندا مطلب ہے ساڈے تے دوویں سنتاں تے چلنا ضروری رسول اللہ دی سنت تے چلنا وی ضروری ہے تے نبی دے چوں خلیفہ دی سنت تے چلنا وی ضروری ہے یہ ساڈی مجبوری توجہ نہیں فرمائی جڑا آندا ہے حضور دے صحابہ وی پڑھیاں تا نہیں پڑھ دے انہاں بدعت کیتی غلط کب کیتا ہے اونوں آکھ تو صحیح کر انہاں غلط کیتا ہے سانو غلط رہن دے قیامت والے دن جدے صحابہ کھلون اساں اودے کھلو چلیں تے تو صحابہ تو علاوہ کوئی ہور ٹولا لبھی توجہ نہیں جدھر تینو جنت لبے سانو تے قسم خدا دی عمر دے نال جے دوزخ مل جاوے نا تے مینو دوزخ ہی قبول لکھ لعنت مذہب ہے انسانیت ولیاں تو ٹریا تے صحابہ تے جا کھلوتا پر سن اگر کوئی نبی دا صحابی کام کرے تے ضرور نہ کرے تے بدعت ہے تو میں پوچھنا کہ جمعے دی جڑی دوسری اذان ہے نبی پاک نے ایک دوائی ایک دن دے ہوندے سن اتے حضور دے دورے حضرت صدیق اکبر دے دورے چ ایک بانگ ہوندی سی جمعے دی حضرت فاروق اعظم دے دورے چ ایک ہوندی سی حضرت عثمان دے دورے چ بانگ دوجی شروع ہوئی جمعے دی بانگ کس دورے شروع ہوئی حضرت عثمان غنی دے خدا پوچھنا ہے جمعے دیا دو بانگاں کیوں پڑھ دے جے عمر جڑا عثمان تو پہلو او کام شروع کرے تے حرام ہے بدعت ہے تے جڑا او دو بھی بعد شروع کیتی کھڑا ہے او اذان حال جائے دے او ہندی پہ یہ مسیطہ ہے کہ کائی نا ہاں او اینا نہیں مسیطہ جو ہندی ہے کہ نہیں ویس لینا دو بانگا ہو گیا ایک جو پہ ہو گیا پھر بانگویت کریں کیوں بھی عثمان جڑا کام کی تا تھا نہیں کرنا تھا صرف نبی دیکھنا ہے سجنا نبی سونا قسم خدا دی قرآن دی تفسیر نبی دا عمل ہے نبی دی تفسیر صحابہ دی زندگی ہے بس جو صحابہ کیتے اکھاں بند کر کے کیتی جا بس رب وحدہ لا شریک مولا جنت دا راہ صرف وہی بنایا ہے جدے تے صحابہ چلا ٹھیک ہے وی تراویاں دی کوئی کسر رہ گئی نہیں ہیں اونج ناراض تے ہوو گے بھی جٹ لائی جان میں پرنسپل ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائی سکول چونگ ایک لکھا کھڑا ہے اچھا ادھر ہے ادھر لکھا کھڑا ہے گزارش ہے مجھے آج گھر پر ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں سکول حاضر نہیں ہو سکتا مہربان فرما کر مجھے ایک یوم کی رخصت عنایت فرما عین نوازش ہوگی اللہ کرے تو ہمیشہ نام ہے استنجا اور وضو اور نماز کا طریقہ کیا ہے یار گل سنو اللہ دے بندے ہو میں استنجے کراون نہیں آیا بیٹھا ہاں جی نہ میں غسل کراون نہیں آیا میں جو کوئی شرازت مطلب دتلا دی ہوں دس دیتا میں اگلے دن نا ویگن پہ جاما لاہور وا بچے دی گل لے تے ایک بندہ بیٹھا میں اسی طرح نا فکری گلاں پہ کراں فکر جگاون والیاں ضمیر جگاون والیاں اونوں ذرا کوڑیاں لگیاں